الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dersimize Recep Şerif'in ve üç aydan duasıyla başlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bu hafta içindeki şehit askerlerimiz Hidayet Tokmak, Oğuz İnan, Kenan Dalkılıç, Emre Dut, şehit polisimiz Mehmet Ayan, şühedamızın ve sair şühedamızın ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Ya Rabbi, hediyelerimizi kabul eyle. Ervah-ı tayyibelerine vasıl eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Seyyatlarını hasenata tebdil eyle. Ailelerine de sabr-ı cemil, ecr-i cezil, hayırlı uzun ömürlerle. Yaşayıp ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek, ölerek cennette şehitlerle cem olmaları nasip eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Birkaç husus duyurup Miraç dersinden, Mekalet-i Kutsiye kitabından dersime devam edeceğim. İnşallahurrahman. Önümüzdeki perşembe evden yapayım. Çünkü cuma Miraç. Cuma akşamı Bursa'da olacağız inşallah. Onun için haftaya perşembe, yani hem kitabı bitiririz. Siz de evlerinizden dinlersiniz. Hani gel git işte zor oluyor size de bazen. Efendim, cuma akşamı da, akşam namazında buluşuruz. Bursa'da inşallah. Ondan sonraki hafta kaçırmayalım. Perşembe son sohbet olacak. Çünkü ondan sonraki hafta umrede oluyoruz. Bundan dolayıdır ki, yani buradaki sohbetimiz bundan 15 gün sonra. Yani önümüzdeki hafta perşembe televizyondan yapalım. Cuma Miraç'ta buluşalım inşallah. Ondan sonraki perşembede burada buluşup helallaşalım inşallah. Dualar ısmarlayalım birbirine. Böylece gidip gelelim inşallah. Hayır üzere. Miraç kandili efendim ayın 13'ünde cuma akşamı, yani cumartesiye bağlayan mübarek gece, çok büyük gece, 27. gece, 100 seneye denktir diyor hadis-i şerif. Beyhakî'de geçiyor yani. 100 sene ibadet nerede yapacağız? 100 senenin ibadetini bir Miraç gecesinde yapacağız inşallah. 100 seneye denktir. Bursa'da da tesbih namazı cemaatle kılacağız inşallah. Günahlarımızı sıfırlayacağız inşallah. Çünkü iki de bir temizlenmeye ihtiyacımız var. Tesbih namazı da işte cemaatle olursa daha bir bereketli, kolay oluyor yani. Benim sohbet önce olacak, namaz sonra olacak. Çünkü tesbih namazında ne yok? Akşam yatsı arası şartı yok. Onun için ne yapıyoruz? Akşam namazın peşine sohbetimizi yaparız. Sohbet bittikten sonra isteyen dağılır, isteyen tesbih namazına bizden katılır. önümüzdeki cuma akşamı Bursa Vakıf Külliyesi'ne Hayder'in merkezinden ücretsiz otobüs kaldırılacak inşallah. Ücretsiz. Bu önemli bir mesele. Efendim katılmak isteyenler daha bir haftanız var. 0212 923 1923. Bu numaradan yer ayırtasınız. Sonradan yer kalmadı olmasın yani. Telefondan yer ayırtanlar, hanım kardeşler, mahremleri olursa gelebilirler. Seferi mesafedir. Mahremsiz gelemezler. Bu bakımdan buna da riayet ve dikkat etmek üzere. Bunu duyuruyorum. Allah'ın Miraç gecesinde ruhani miraçlar nasip eylesin. Cümlemize yüksek tecelliler, faziletli ameller, ibadetler, bu hususta kuvvetler, yardımlar ihsan eylesin. Amin. Kaçırmamak lazım. Senede bir keredir Miraç gecesi, o da bu sene bile ya nasip diyelim. Kimsenin yarına çıkacağına değil, bir dakika sonrasında garantisi yoktur. Yine bir ilanımız, cübbelahmethoca.tv'yi düzene soktuk. Arkadaşlar çalıştılar. Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Bu cübbelahmethoca.tv adresindeki şu reklam çıkıyor önümüze dediler bazı kardeşler. Bu reklamları da biz görmek istemiyoruz. Fakat YouTube'la çalışıldığı zaman bazı şeyler de bizim kontrolümüzde olmuyor dedik size. Birkaç ay evvel bu konu oldu değil mi? He? He niye arkasını aramıyorsunuz? Ben bir şey demezsem kimse bir şey sormuyor. Şimdi cübbelahmethoca.tv'den sohbetler reklamsız olarak attık çünkü bayağı iş yok. Tek tek atıyorlar. Gece gündüz uğraştılar yani. Binlerce sohbet var. Bunlar atılıyor işte. Ne kadarı daha da atılacaklar vardır. Hepsi bitmemiştir ama buradan reklam çıkmıyor önünüze. cübbelahmethoca.tv bizi ilk kurduğumuz şey o site. Oraya reklam çıkmadan sohbet dinleyeceğim. Önüme de hiçbir reklam çıkmasın. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Suratını görmek istemiyorum diyorsunuz mesela. Haklısınız. Suratını ben de görmek istemediğim işler var yani. Ha suratlarını görmek istemiyorsanız kimselerin, efendim, başını bacağını görmek istemiyorsanız, burada size ücretsiz, reklamsız, al da size siteye arkadaşlar uğraştırdım, aylardır çalıştırıyorum. Size hizmet için. De başka bir derdimiz yok yani. Ona da istifade eder. Bir de mesela ben dedim ki, geçen gün beni de üye yapın dedim yani. Çünkü benim telefondan üyeliğim yok böyle. Neden? Recep'in 15'i geliyor, namazı var, duası var. Bir telaş unutuyoruz. 15'i midir? İlk gecesi midir? Şaban'ın ilk gecesi midir? Hani mübarek geceler unutulmuyor. 27'si falan da. Bir de bu arada var ya 10. gece namazı, 15. gecenin önemi falan. Ya dedim bana da dedim bir şey yapın. O zaman dediler buraya üyelik yapalım sana. Bildirim atıyoruz. Zaten dergide, kitapta var da sayfasını da atıyoruz. Mesela şu kitabın şu sayfası, derginin şu sayfasında 15. gecenin duası var. Veya namazı var. Veya işte neyse, 3. 10 günün zikirleri başladı. 20'sinden sonra. Gibi bildirimlerin, şimdi siz cübbelahmethoca.tv'ye giriyorsunuz ya, girdiğiniz zaman işte size orada şey veriyormuş, teklif, bildiriminizi, abonelik. Para yok ha, korkmayın. Size de 1 lira desen cennete gitmezsiniz yani. Onu da biliyorum yani. Ha, para yok ha. Aman. Efendim, sırf Allah'a hizmet, bildiriminizi açarsanız ben bile açmayı düşünüyorum. Çünkü bir unutup geçen gece kendi kendime dergiyi elime aldım, bir bakayım dedim. Bir de baktım 15. geceymiş. Ne kadar önemli bir geceydi 15. Namazı var, şusu var, busu var. Kimse bana demedi. Az daha kaçıracağım yani. Onun için bu lazım. İnsanları hayra davet edin. Zikre davet edin. Namaza davet edin. İnsanlar kılsın bir zikir, bir Allah desin yani. Kurtuluş zikirdedir. Onun için cübbelahmethoca.tv'ye üye olun. Bildiriminizi işte açın. Ondan sonra da arkadaşlara da artık bildirimler atmak düşer. Yapamazlarsa da bana şikayet edin. Deyin ki şu gece namazı ilan edilmedi, bildirim gelmedi. Bunları da takip edin, benim de haberim olsun. Yazı yazın bana da, bildirim burada. Kağıttan bana geliyor. Ben de bakayım, niye atmadınız diyeyim, hesap sorayım yani. Çünkü biz milleti ibadete davet için hizmet yapıyoruz. Başka bir işimiz yok. Ehl-i sünnet itikadı, salih amel. Başka kurtuluşumuz yoktur. Bunu da duyuruyoruz. Önemli sohbetler, dualar, zikirlerden anında haberdar olmak için o bildirimi açmak lazım yani. Hani sana haber gelsin. Şimdi vakıf başkanımız aradı, Mehmet Efendi kardeşimiz. Dedi ki Doğu Guta'dan Müslüman kardeşler alındılar, İdlib'e getirildiler. Bayağı bir on binlerce herhalde. He? Bilmiyorum işte ne kadar bin. Bu kadar, o kadar 250 bin getirildi mi yani? Yani on binlerce diyelim, o kesin de Müslüman Guta'dan alındı, kurtarıldı, İdlib'e getirildi. Bu İdlib'e getirilen, kurtulan kardeşlerimize yardım kampanyası yapılacak. Bölgede battaniye ve yatak ihtiyacı var. Kızılay da bu hususta biz yani Kızılay'la çalışıyoruz. Bizim Hayder Kızılay'la çalışıyoruz biz. Öyle yani şimdi kendi kafamıza iş yapmak uygun değil. Kontrollü olmak lazım. Bu bakımdan Hayder Türk Kızılay'ı aracılığıyla yani yardımların alınan battaniyesi şu supusu nereye teslim ediliyor? Kızılay'a teslim ediliyor. Türk Kızılay'ı aracılığıyla bölgeye acil yardım istenmiş bizden. Onun için biz de size Allah için duyuruyoruz. Bak kardeşlerimiz canlarını zor kurtardılar. Esed bomba yağdırıyordu kafalarına. Daha da orada olanları da Allah bir an evvel halas eylesin. Amin. Bu İdlib'e gelen Müslümanlara da yardım etmemiz lazım. Recep ayında yani bir sadaka, Allah'ın ayında bir sadaka veren, bir hayır yapana ne buyuruyor? Yavruyken yuvasından uçan karga en yaşlı çağında öldüğünde 500 seneye kadar ömrü var. Allah Teala onu cehennemden o kadar uzaklaştırır. Recep ayına mahsus sadakanın fazileti var. Recep kitabında arkada faziletli ameller bölümünde bakarsanız görürsünüz. Onun için Allah'ın ayındayız. Onlar da Allah'ın gariban kulları. Bak bizim evimiz, yatağımız, battaniyemiz var. Onlar perişan haldeler. Kızılay'da yardım istemiş. Ben de size duyuruyorum. Bu hususta bağış yapmak isteyenler 0212-923-1923 demin tekrarladığımız numara efendim bu hayır numarasından irtibatlar kurabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz vesaire. Ben davetçiyim, delaletçiyim, teşvikçiyim. Allah Teala cümlemizi hissedar eylesin. Amin. Bu arada geçen hocalarla yine toplandık. Bu toplantımızda diğer bazı katılımcılar, Yusuf Kaplan, işte abimiz bulundu, Hüseyin Avni hocamız bulundu vesaire. Toplantılar geliştirilmeye çalışılıyor. Allah nazardan muhafaza etsin, dua edersiniz. Ebu Bekir Sifil Hoca Efendi'yi ben aradım, davet etmek üzere. Onu da tabii geç haber edildi, toplantısı varmış falan. O da, ona da hürmetlerimi arz ettim. İşte aramızda beşeriyet muktezası vakı olan hallerden özür diledim işte falan. O da bana aklını helal etti. Biz de helalleştik. Böylece Hoca Efendi ile de telefonla görüşmüş oldum. İnşallah ziyaretine de müsait olursa kendisi. Ben de gideceğim inşallah. Böylece orada da bir zaten Ehl-i Sünnet ve akide noktasında bir sorun yok idi. O noktada yok idi. Ve lakin bazı işte fitneler, kargaşalar olmuş idi. Bundan dolayı bunu da size haber veriyorum ki efendim işte hoca efendilerin arasında işte binanelik vardı da şuydu da buydu da gibi şeyler söyleyenler olursa bunu da bilmiş olun ki böyle bir şey aramızda yoktur. Çünkü o Ehl-i Sünnet zaten Ehl-i Sünnet bir alimdir. Allah hizmetlerini hepsinin kat kat ziyade eylesin, nazarlardan muhafaza eylesin. İhsan hocamız, o işte efendim vesaire hoca kardeşlerimizden buluştuk. Mesele dinimizi muhafaza edelim. Bizim derdimiz siyaset değil. Bizim derdimiz kimseye ayar çekmek değil. Bizim derdimiz dinimiz bozulmasın, reforma tabi tutulmasın, güncellenmeye çalışılmasın, Allah'ın ayetleri değiştirilmesin, Kur'an ahkamı değiştirilmesin. Bunun için canımızı da vermeye hazırız. Canımızı da vermeye hazırız. Bu din biz hayattayken değiştirilemez. Değiştirmek isteyenlere Allah azaplarını gönderecek. Gönderecek, çare yok. Bakın, bu reformistlerim, efendim, bu kadere inanmayanlar, bu efendim, ayetler değiştirilmeli diyenler, isimlerini çoğunu biliyorsunuz. Bunlara destek olanlar, bunlara yol açanlar, bunları, Diyanet bile kalktı bunlara yol açıyor. Diyor ki, hadi diyor siz gene hocalarımız bizi kurtarın diyor. Ya hangi hocalara konuşuyorsun? Konuştuğun hocalar mütevatir hadisleri inkar eden adamlar. Şimdi ne oldu? Bir araştırma çıktı. Yani bir eğitim müdürlüğünden de tam ben bunları aklımda kalmıyor. Haberlerde gördüm. Ne çıktı İmam Hatipler'de? İmam hatiplerde ne çıktı? Deizm. Deizm diye bir şey duydunuz mu? Daha çok izimler duyacaksınız. Bu izimlerin hepsini Yahudi kurdurmuştur derdi. Erbakan Hoca rahmetullahi aleyh öyle derdi. Ne kadar izim varsa hepsini Yahudi kurdurmuştur. Bu deizm neymiş biliyor musun? Allah'a inanıyor, peygambere inanmıyor. Çünkü İslamoğlu'nun getireceği nokta neydi? Mutezile'nin getireceği nokta neydi? Akılcılığın getireceği nokta neydi zaten? Akıl, akıl, akıl, akıl. Aklı öne koy, aklı öne koy. Bir yetkili de çıkmış gitmiş, İslam'ı daha hiç akla mantığa uymayan hiçbir şey yoktur. Varsa ne olacak ayette, hadiste? Değiştireceğiz. Kafayı değiştireceğiz, dini değiştirmeyeceğiz. Değiştiremeyiz. O ilahiyatlardan şuradan bu. Hele kadınlardan, profesörler, doçentler kalktılar ayağa şimdi. Niye bu ayet bize dokunuyor? Niye bu hadis bize dokunuyor? Ya seni de Allah yarattı, beni de Allah yarattı. Bana deseydi ben itiraz edecek miydim? Etmeyecektim. Sen niye diyorsun? Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bize ne hayırlıysa onu yazdı kurban olduğum. O hükümleri gönderdi. Erkek kadın eşittir. Bazı hüküm bin bazı. Hepiniz birbirinizdensiniz buyuruyor. Ama eşitsiniz buyurmuyor. Eşitlik nerede? Takva olursan en faziletli sen olursun, öyle mi? Kim haramlardan sakınırsa kadın erkek fark eder mi? Etmez. Bir kadın evliya olur, 40 tane erkek eşkıya olur. Bu sorun değil. Ama Allah Teala hükümlerde eşitlik yapmadı. Çünkü neden? Kadının bünyesi aynı, erkeğin bünyesi ayrı. Herkese aynı yükü Allah Teala vurur mu? Vurmaz. Onun için bir erkek şahide, kadın olursa iki şahit olsun diyor. Neden? Kadın birbirine kuvvet olur, güç olur. Tek kalırsa para mara şahitliklerinde kadına baskı yaparlar, kadın zora girer. İki kadın olursa kuvvet alsın birbirinden şahitlikle diyor. Mevla kadını muhafaza etmek için bunu yapıyor. Bunlar kalkıyor. Allah niye bizi diyor bir erkeğin yerine iki kadın koydu diyor. Bu hükmü değiştirelim. Tabii şu anda bütün çalışma kadınlar üzerinde. Bu konular da kadınlar meselesinden çıktı zaten. Kadınlar meselesi. Çünkü Beni İsrail'in ilk inkırazı kadın yüzünden olmuştur derdi Efendi Hazretleri. Burada da aynı inkıraz başladı görülüyor. Ama bu iyiye doğru gitmiyor. Bak İmam Hatip gençliği de deizme gidiyor. Yani Allah'a inanıyor, peygambere inanmıyor. Bugün Fatih Camii'nin bahçesinde bir kız video çekmiş. Öyle dediler. Bana demin misafirler geldi. Erbakan Hoca Vakfı'ndan, Erbakan Vakfı'nın il başkanı ve genel başkan yardımcıları geldi şimdi. Ben bilmiyorum. Ben gene diyormuş ki ben camide niye erkek arkadaşımla yan yana namaz kılamıyorum? Ne demiş? Haberi BBC MBC yapıyor tabii ki. Dünyanın gavuru burayı karıştırmakla uğraşıyor. Zaten cenaze namazında kadınlar ön safta biliyorsunuz. Yakında camide de başlayacaklar. Çünkü reform isteğinin duracağı nokta cehennemdedir. Durmaz, freni patlamıştır. Reform isteği nerede biter? Din bitse bitmez, ancak cehennemde biter. Buna yol veriliyor. Bu sefer de ne oluyor? Allah Kur'an'ı gönderdi. Aç meali oku. Peygamber'e ne hacet? Senin aklın yok mu? Bu talebelerde ne olmuş şimdi? Ben diyormuş Allah'a inanıyorum ama peygambere ne lüzum var? Elçiyi devreden kaldırın. Oradaki arkadaşlar dedi, bilmiyorum Yaşar Nuri bile ölmeden evvel deizme meylediyorum demiş. Zaten şu anda gelen kafa İslami kafa değil. Şu anda gelen kafa, yani ilahiyatlardan ağrı gelen kafa, efendim işte Abdü Afgani Reşit Rıza'nın başlattığı reform şeyi durmak bilmiyor. Yani bir yerde toslayıp durmuyor. Şimdi artık peygamber de devreden çıktı. Önce mezhepleri çıkarttılar. Efendim fıkıh lazım değil. Ondan sonra hadis lazım değil. Şimdi efendim peygamber de lazım değil. Çünkü neden? Peygamber Kur'an'ı getirdi, bitti işi. Postacıydı diyor haşa. Ben de Allah akıl vermiş diyor, aklı çalıştıralım. Akıl dini anlamaya yarar. Dinimiz akıl dini değildir demişiz diye. Ahmet Hakan ne diyormuş? Bunlar yargılansın. Ulan ne yargını bizim Salih Hoca'yı da koymuş içine? Beni, işte Nurettin Hoca'yı. Ya akıl dini değildir. İttebi'u mâ unzile ileykum rabbikum. Size Rabbinizden indirilene tabi olun diyor. Aklınıza tabi olun demiyor. Aklınızı çalıştırın diyor. Aklınızı çalıştırın. Aklını çalıştırmazsan vahyi anlayabilir misin? Onu söylüyor. Yoksa siz aklınızla din kurun, din bulun, helal haramı siz belirleyin der mi Allah? Niye kitap indirdi o zaman? Niye kitap indirdi? Ha akla göre domuz eti niye haram? He? zararlı mararlı bir şeyler hikmetlerini açıklıyoruz. Ama ben domuz yiyen adamlar görüyorum, domuz gibi sağlam. Hiç hasta masta da olmuyorlar. Ya akla göre bu domuz niye haram ya? Ben anlamadım. Vahye tabi olduğum için domuz haram diyorum. Domuzun haram olmasını bana izah etsin bu yetkililer, etkililer, etkisizler. İzah etsin. Ne? Doğru bir şey demedim mi şimdi? Bir teklif ortaya attım. Domuzun niye yasaklıyor ya? Çok ilgimi çekti benim yani. Domuzdan hasta olsa bunlar domuz gibi sağlam olmaz. Yiyorlar, yiyorlar, benden sağlamlar. Niye haram? Bunun delilini istiyorum. Ayetten, hadisten istemiyorum. Mantıklı bir delilini istiyorum. Bu sağlığa zararlı, mararlı olsa gavurlar bizden evvel yasaklamaz mıydı? Tabii gavurlar daha sağlıkçı. Ne kaldı? Vahye tabi olmak kaldı. Sen o zaman ne dersin? Efendim bunu da aklımıza uyduramadık. Domuz serbest olsun. Zaten serbest de layıkıyız ya. Onu demiyorum. Helal olsun diyeceksin değil mi o zaman? He? Adam geldi diyor ki, ben diyor, kız diyor ki, ben diyor dayımla evlenmek istiyorum diyor. Dayımı seviyorum diyor. Timurtaş Hoca da demiş ki rahmetli, ya haram maram şudur budur. Allah ne karışıyor demiş ya benim dayımı sevmeme. Ha. Peki, Kur'an'da bazı haramlar var. Değil mi? Dayı da buna giriyor diyelim. İslam'da bazı haramlar, dayınla evlenemezsin. Misal. E bunu aklen izah ne? Ya niye bunu haram etti şimdi? Ondan sonra daha nice şeyler. Efendim. Ve tecmu'u beyne lukteyn. İki kız kardeşini arasın cem edemezsin. Bir nikahta. Bunları akla vurduğun zaman altından kalkabilir misin? Kalkamazsın. Vahye tabi olduğun zaman, çünkü helal haram meselesinde öyle zayıf hadisle falan hüküm çıkmaz. Hükümlerde mutlaka ne lazım? Ayet hadis lazım, kuvvetli. Çünkü hüküm meselesi o. Faziletli amele benzemez. Onun için bu dergideki yazımı okudunuz mu bilmiyorum. Yani yeni çıkan dergi, Nisan sayısındaki yazıyı mutlaka okuyun. Size çok fikir verecek. Koca karı itikadı. Beni tenkit ediyorlar ya, cübbeli böyle diyor. Ben demiyorum. Cüveyniler, İmam-ül Harameyn Cüveyniler, Fahru Raziler, aklını çalıştırmakta zirve adamlar ölürken ne dediler? Nişabur'un koca karılarının itikadı üzere ölüyoruz. Dediler. Ha, biz ne demiyoruz? Koca karıların inandıklarına inanın demiyoruz. Bazen de inansanız da iş yapsanız da koca karı şeyleri, tedavileri, formülleri işler yani. Ama biz koca karıların inandıklarına inanın demiyoruz. Ya ne diyoruz? Koca karılar bir şeye inandığı zaman nasıl inatçı olur onu oradan sökemezsin. 40 tane delil getirsen hadi git işine der. Sen de Kur'an'a, sünnete, vahye öyle inan diyoruz. Koca karıların inandığına inan demiyoruz. Koca karıların inandığı gibi sen de vahye inan diyoruz. Ama bunu bile anlamaktan aciz adamlara ne anlatacağız? Onun için bu yazım çok önemli. 5-6 sayfa bir şey herhalde. Çok da uzun zannetmiyorum ama güzel okuyun. Delillerime bakın. Din bize aklımızı çalıştırmamızı emrediyor. Akla uymamızı nehyediyor. Vahye uymamızı emrediyor. Akıl neye yarayacak? Vahyi anlama. Yani bu ayette Allah Teala neleri haram etti? Akıl bunu anlamaya çalışacak. Niçin haram etti? Anlayabilirse bazı hikmetler anlar. Diyelim hiçbir hikmet anlaşılmadı. Ne tıptan, ne sağlıktan, ne sosyalden, ne bilmem. Hiçbir hikmet bulamadık. Biz şimdi bunun akla mantığa uymuyor diye bu nasıl bir din diyebilir miyiz? Bu haram olmaz ya, niye haram oluyor diyebilir miyiz? Dersek ne oluruz? Stalin gibi kafir oluruz. Onun için haddimizi bilelim. Efendim, ne konuşacağımıza dikkat edelim. İnsan bir lafla kafir olur. Bugün zaten insanların çoğu sabaha Müslüman, akşama kafir Akşama Müslüman eve girse sabaha kafir çıkanlar var. Ahir zaman böyle olacak buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tam da o zamandayız. Acayip bir elfaz-ı küfür furyası var. Yani dinden çıkaran sözler sarf ediliyor. Sen şimdi peygamberliğini devreden çıkarıyorum dediğin zaman Müslüman olabilir misin daha? Onun için tehlikeli laflar yapmayalım ve bu hususta da insanları doğru adreslere kanalize edelim. Emri bil maruf yapalım, davet tebliğ yapalım. İşte yapabildiğimiz kadar kibar olalım, nazik olalım, sert olmayalım, kırıcı dökücü olmayalım. İkna edici deliller lazım. Bizim sohbetlerimizde bu şeyleri bulabilirsiniz. Bazı kitaplarda bulabilirsiniz. O dili kullanalım yani. Deliller ikna edici olsun. İnsanları davet edin. Ben bu sohbeti ben insanlara yapamam. Yapamıyorsan kanala kanalize et. Şunu dinle de. Link at. Vesaire vesaire. Her konuda konuştuğumuz konular var ama bazı konulara özellikle tabii değinmek icap edebilir önümüzdeki günlerde. O konuları seçmek lazım. Yani deizme karşı gençlerin işte efendim bu sapmalarına karşı. Ama ne yapacaksın? Gelinen nokta zaten belliydi. Bu alarm veriyordu da biz bunu açıklayamıyorduk. Şimdi kendileri açıklamışlar. Biz bunu açıklayamıyoruz. Çünkü ne de rakam bilmiyoruz. Yüzde kaç bilmiyoruz. Araştırmacı değilim. Ama bir de İmam Hatip ya buradan yetişen kursa hoca olacak, imam olacak, vaiz olacak, müftü olacak. Buranın talebeleri diyor ki biz peygamber şeyine itikadından saptık. Deizme meylettik. Yani çoğusu böyle diyormuş yani. Artık oran kaç tam biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir furya var şu an. Allah yavrularımızı muhafaza eylesin. İtikatlarını muhafaza eylesin. Ama yapılan konuşmalar maalesef bunlara yol açıyor ve teşvik ediyor ve destek veriyor. E sen efendim ilahiyatlara diyorsun ki ya ilahiyatlardaki bir heyet seçtin mi? Dini doğru bilen ehl-i sünnet bir alimler heyetin var mı senin? Yok. Her hoca konuşuyor. İlahiyatta hocaysa konuşsun. İlahiyatta hocaysa konuşsun da adamın ne konuştuğunu görüyorsun. Kur'an'dan şu ayetler çıkarılsın diyor. Kur'an'daki ayetlerin çıkarılmasını teklif eden ilahiyatta hoca varsa bu anda vazifeli yani İlhami Güler vazifede şu an. Ya bu adamlar vazifedeyse bunlara sen toptan manada nasıl dersin ki bu işi el atın da bu boşluğu doldurun? O zaman sen oradan bir heyet seçeceksin. İtikadı düzgün olan, milli vatani değerlerine bağlı olan, ehl-i sünnet olduğu sabit olan, zaten adamların ehl-i sünnet derdi de yoksa o zaman tam yandık yani. Ehl-i sünnet derdi de yok. Müslüman olsun yeteri. Nasıl Müslüman olacak? Kur'an sünnet eşittir. Ehl-i sünnet. Çünkü ehl-i sünnet ne demek zaten? Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı gibi anlayan demek. Sünnet hadisler demek. Sen zaten sünnetsiz, ehli sünnetsiz Kur'an ehli olabilir misin? Olamazsın çünkü Kur'an'ı kafana göre anlarsın. Kafana göre ararsan da deizm, meizm, efendim bilmem ne olursun. Çünkü Kur'an-ı Kerim sana hadislersiz izah vermez. Onu açıklama görevi Resulullah Efendimiz'e verildi sallallahu aleyhi ve sellem. İlahiyat profesörlerine verilmedi. وَنْزَلْنَا اَلَيْكَ الزِّكْرَ Bu Kur'an'ı sana indirdik Habibim diyor. Niçin? لِتُبَيْنَ لِنَّاسِ مَا نُزِلِ اَلَيْهِمْ Sen açıklayasın insanlara ne indirildiğini kendilerine. Sen açıklayacaksın. Açıklamayı neyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Hadis-i şeriflerle yaptı. Bu hadis-i şerifleri devreden çıkarttığın zaman Kur'an'ın izahını, tefsirini anlamış olabilir misin? Asla anlayamazsın. Anlamadığın zaman ne anlatacaksın bana? Kendi Kur'an'dan anladığını anlatacaksın. Oho, Kur'an'dan herkes öyle manalar çıkarır ki hariciler de delillerini nereden çıkarttılar? Kur'an'dan, Hazreti Ali'yi şehit eden hariciler, Mutezile nereden delil getiriyor? Kur'an'dan. Cebriye nereden delil getiriyor? Kur'an'dan. 72 fırkanın hepsinin Kur'an'da delili var mı? Var. Niçin? Kur'an-ı Kerim çok manaları içinde barındıran çok yönlü bir kitaptır diyor. Ey İbn Abbas diyor Hazreti Ali, hadisleri okuyarak Kur'an'ı tefsir et ve öyle haricilerle mücadele et. Yoksa sade ayet okursan onlar da sana ayet okur. Çözüme gidemezsin diyor Hazreti Ali Efendimiz. İbn Abbas'ı haricilere, Harura ehline gönderirken. Ve İbn Abbas Hazretleri diyor ki ya Kur'an bizim evde indirildi yani biz ehli beytiz. Benden nasıl baş edebilirler? Diyor ki innel Kur'ane hemmalun zucu fecadilun bis sünen. Sen sünnetlerle mücadele et. Yani delillerini sünnetlerden getir ki ayetin manası senin anladığın gibi değil, benim dediğim gibi. Nereden biliyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettikten sonra bu ayeti. Daha senin buradan bu manayı çıkartmaya ne hakkın var? Ha işte insaflı olan 4000 kişi dönüş yaptı. Haricilerden 4000 kişiyi Hazreti İbn Abbas kurtardı o zaman elhamdülillah. 4000 az bir şey değil. O zamanki de büyük bir rakam yani. Bir ümmet yani 4000 kişi. 1400 sene evvel. Onu kurtardı. Onun için bugün de batıldan insanları kurtarmak isteyenler mutlaka sünnet-i seniyye ve hadis-i şeriflerle, hadis-i şerifleri iyi bilecek, böyle deliller getirecek, böylece inşallah yani şakavetle damgalanmış, imansız öleceklere bizim yapacak bir çaremiz yok. Ama hidayet yaratmak Allah'a mahsus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile hidayet yaratamazdı. Yolu gösterdi. Ya onun tesiri başka, bizden kıyas edilmez. Ama bizim de vazifemiz davettir. Ve teşviktir. Ve insanları ehl-i sünnet kanallarına kanalize etmektir. Allah Teala ehl-i sünnet üzere konuşan ve ehl-i sünnet yayınları yapan bütün yayın organlarına yardım eylesin. Amin. Hepsini desteklesin, teyit eylesin. Amin. Üzerlerine hücum edecek manileri izale eylesin. Amin. Lale Gül TV de Avrupa yayını başladı. Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa, Romanya, İspanya daha birçok ülkeden izleniyor inşallah. Efendim lalegültv.com.tr adresine girince frekanslar oradan bulunuyor. Yani bir insana şunu söylemek, burada yapılan bütün hoca efendilerin sohbetlerini, okuduklarını, ayetlerini, hadislerini bu insana ne yapmak gibidir? Ulaştırmaya denktir. Çünkü o bunu bilmez, ulaşamaz, yıllarca kaçırır, kaybeder. E sen de bunları ona anlatamazsın. Telefonda mesajla anlatacak iş değil. Ama bir adres göstermek, cennet adresini göstermek kadar önemlidir. Çünkü bir adama ehl-i sünnet itikadını, salih amellerini, namazını, orucunu anlatacak ehl-i sünnet yayın organlarını tavsiye edersen ne yapmış olursun ona? Cenneti tavsiye etmiş olursun. E bu kadar da acımayacak mıyız birbirine? Bu kadar da merhametsiz mi olacağız? Kim nereye giderse gitsin deyip koy mu vereceğiz? Mutlaka davet ve tebliğ. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Engelleri izale eylesin. Yardımcılar ziyade eylesin. Ehl-i sünnetin emri bil maruf davet ve tebliğlerine mani olmak isteyen bütün iradeleri imha eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bunları da dedikten sonra ben Miraç dersime başlayayım. İnşallah çok da uzatmamayı Mevla nasip eylesin. Sizi de yoruyorum. Ondan sonra siz de gelmeyeceksiniz yakında yani. Onun için haftaya evinizden dinleyin. Haftaya çay için. Çayı özlediniz herhalde siz. Ya çay içeceğim, hanımımın yanında oturacağım. Bilmem ne, oho! Herkesin bir derdi var yani. Olsun ya, haftaya öyle olsun. Cuma akşamı ama Bursa'da buluşalım inşallah. Bir saat, bir buçuk saatlik yol ya. Yani arabalarla gelenlere çok yanaştı. Köprüler bizi yaklaştırdı. Elhamdülillah. Hanım kardeşler de yerleri geniş oldu elhamdülillah. Memnun kaldılar herhalde. Orada çok açıldı. Allah Teala burada da bize çok geniş yerler nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla ile mükalemelerde bulundu. Bir rivayet 90 bin kelam, bir rivayet 70 bin kelam. Süleyman Çelebi Hazretleri bile 70 bin kelam diye Mevlid'de geçer. Bunlardan işte ayet-i kerimede bunun delili Necim suresinde Es-sa'idu billah fe evha ile abdi ma evha. Kuluna vahyettiklerini vahyetti diyor. Burada vahyettiklerinin içeriğini söylemiyor. Vahyettiği şeyleri vahyetti. Burada da ne var? Müphem bırakarak, yani konuyu müphem bırakarak, çünkü zaten vahyettiklerini vahyettiyiz. Belki Kur'an kadar vahiy var orada. Dolayısıyla onları o ayette, ama bir ayette bir satır bile değil, yani bir satırın üçte birini teşkil edecek kelimelerle فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا, yani kulü Allah'ın üçte biri. Şimdi burada ne buyuruyor? O gece ben kuluma vahyettiklerimi vahyettim. Bunun altında ciltler dolusu kitaplar çıkıyor. Birçok hadis-i şerifler var. Miraç gecesi şunu gördüm, Miraç gecesi bana böyle buyuruldu. Hepsi buraya giriyor. Şimdi işte El-Mekâletü Seniyye isimli eser de İmam Belhî Hazretleri hazırlamış. Tabii hep ayetlerden, hadis-i kutsilerden, Hadis-i kutsiler çok. Burada devreye giriyor. Hemen hemen burada olanların hepsi hadis-i kutsi hükmünde konuşulanların. Neler buyurulduysa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onlardan beyan ediyor. Yani haftaya da inşallah bu kitapta biter inşallah. Yani evden şeyden yapacağım, televizyonda yapacağım derste inşallah bitmesi nasip olsun. Miraç gecesi de özet bir Miraç'la ilgili özet. Birkaç yeni rivayette hadis-i şerif okurum inşallah. Böylece bu miracı da idrak etmiş oluruz. Fekale Rabbu Azze ve Celle li ruhi. Allah-u Teala dostlarının ruhlarını bedenlerinden kabzettiği zaman o ruh ile mükalemeleri olduğunu Miraç gecesi beyan etmiş. Mevla ruha ne diyor? Ruh ona ne cevap veriyor? Salihlerin, velilerin işte ruhlarından bahsediyoruz. Bu noktada biz nereden haber alabiliriz? Ancak vahiyden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelecek. Adam ölüyor, orada bedeni yatıyor. Yani bir şey konuşamıyor ki. Ruh zaten çıkıyor, gidiyor. Ruhun sesini de kimse duymuyor. Ruh konuşuyor ama ruha ne deniliyor? İşte, ya yetüen nefsül mutmainne irci'i ilâ rabbiki râziyeten merziye fedhulî fi ibadî fedhulî cenneti. Bu şimdi bu ayet olmasa ruha bu dendiğin, bunun dendiğini nereden bileceğiz? Bir şey duymuyoruz ki. Ey zikrimle mutmain olan ruh, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Kullarımın, dostlarımın arasına gir, cennetime gir nidası. Yine birçok ayet-i kerimeler. La tehafu ve la tehzenu ve hebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Korkmayın, üzülmeyin. Vaat olunduğunuz cennetlerle sevinin. Nahnu evliyakum fil hayati dünya fil ahireti. Biz sizin dünyada da dostunuzduk, ahirette de dostunuzuz. İşte melekler tarafından da söyleniyor bu. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَيْا اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونُ سُلَى مُغَفُورِ الرَّحِيمِ. Bunlar hep ayetlerde olmasa biz nereden bileceğiz ruhlara söyleniyor? Tabii ki inşallah o ruhlardan oluruz da bize de ölürken bu nidalar nasip olur. Allah'ım nasip eylesin, amin. Tabii bunun tersi de var. Dayak yiyenler, işte وَلَوْ تَرَا اِذِي تَوَفَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَاكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. Yüzlerine melekler vuruyorlar, arkalarını çeviriyorlar, dübürlerine vuruyorlar, ateşten kamçılarla onları yakıyorlar. Buna ayet. ذُوْقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Yakıcı azabı tadın diyoruz onlara, buyuruyor mesela. Daha birçok ayet de hep bunlar beyan ediliyor. Melekler vasıtasıyla Mevla o ruha hitaplarda bulunuyor. Şimdi dostlarından olursa, işte geçen derste bayağı bir Mevla ile o ruhun arasındaki geçen şeyleri Habibine bildirmiş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbi Azze ve Celle diyor ruha diyecek ki, hangi ruh? Oruca devam eden, suskunluğa devam eden, fuzuli konuşmayan, malayani konuşmayan, boş laflardan, lehivden, eğlencelerden uzak duran, haramlardan zaten haydi haydi takva üzere yaşayan, vera üzere, şüphelerden bile sakınan, bu makama gelirsen işte vefat edince böyle mükalemeler olacak. Ne buyuruyor? فَبِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ لَا اَحْجُبُ بَيْنِي وَبَيْنِكِ فِي وَقْتِ مِنَ الْاَوْقَاتِ. İzzim celalim hakkı için vakitlerden hiçbirinde seninle arama perde sokmayacağım. Hicap kalkıyor. Çünkü ölümle beraber pencere perde açılıyor derdi Efendi Hazretleri. Pencere perde açılınca neyi görürsün? İşte ya cenneti ya cehennem işte. Nerenin adamıysan, malıysan oraya göreceksin. Bir de Mevla'nın adamları var. Onların derdi cennet de değil, huri de değil, gıdman da değil. Sırf Mevla'nın rızasını mülahaza ile artık kendini feda etmişler yani. E tabi onların makamı yüksek. Herkes istediğini bulacak. Hatta tedhule aleyhe eyye vaktin şiit. Sen benim huzuruma buyuruyor. Mevla mekandan münezzeh ama İşte bir kullarına ihsan ettiği, lütfettiği cemalini görme makamı var, rızasına erme makamı var. Bunlar yani benim razı olduğum makamlara ve sana tecelli edeceğim, özel feyiz yağdıracağım, özel nazar edeceğim makamlara dilediğin vakit girebilirsin. Bu ne büyük serbestlik. He? Allah Allah. İşte bunu alırsan en büyük makamı kazandın. Yersin. Vize serbestliği vermişler de Avrupa'ya istediğin zaman gel. Adama vermişler yeşil pasaport. Bana kırmızı da versen almıyorum yani. Ne yapacağım Avrupa'ya? Efendim, şuraya girebilirsin. Şu yasak yerler senin için serbest falan falan. Senin şeyin yükseldi. Rütben makamın yükseldi. E Mevla ile görüşebiliyor musun? Yok. Rızasına erebiliyor musun? Yok. Ruhun çıktığı zaman kabul edilecek misin huzur makamına? Yok. E dünyada seni her yere kabul etseler ne faydası var? Mevla ile arayı bulalım. Aramızı hoş tutalım. Dostluk muamelemizi zedelemeyelim. Hıyanete çevirmeyelim bir şey. Mevla'nın dinine hainlik düşünmeyelim. İzimize gelmese de, canımız istemese de, nefsimize ters gelse de, Allah'ımızın vahyine tabi olursak, emirlerini tutup yasaklarından sakınırsak, esas sonsuz hayatta böyle müjdeler geleceğini beyan ediyor. Ve kedel kef'alu bi ahbabi. İşte dostlarıma, sevdiklerime ben böyle yaparım. Yeter ki sevilebilmek. Bu muhabbeti kazanabilmek. Bunu da ne kazandırıyor? Ha? Farzlardan sonra nafilelere devam. Ben kuluma farz kıldığım amellerden benim için daha sevgilisi yok buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de, Bukhari'de. Ama kulum diyor وَلَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِنْ نَوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ. Nafilelere devam. Benim size hep teşvik ettiğim ameller ne? Nafile, faziletli ameller. Nafilelere devam ede ede ede kulum bana manen yaklaşmaya devam eder, eder, eder. Neticede ben onu severim diyor. Şimdi Allah Teala'nın sevgisini kazandıran amellerde efendim ilerlemek istiyorsak işte işraktır, kuşluktur, teheccüdtür, evvabindir, Recep Şerif'in şu namazıdır, rahip namazdır, beraat geliyor, beraat namazdır, miraç gecesi namazdır, nafile oruçlardır, pazartesi perşembelerdir, 13-14-15'lerdir, yan biz hep nafileler. Nafilelere devam ederse diyor, ben onu severim. Müstehap ne demek? Allah tarafından sevilen amel. Farz mı? Vacip mi? Değil. Müstehap diyorsun. Ama tamam, ben farzlarımı yapıyorum yetiyor. Tamam da sen farzlarını yapınca borçlarını ödüyorsun. Şimdi derdi Alaaddin Efendi babamız. Bir adama borç versen, o adam sana da borcunu geri ödese, bunu mu daha çok seversin? Yoksa hiç sana borcu yokken hediye yaparsa ona mı daha çok sevinirsin? He? Borcunu zaten borç vermişsin, batacak mı diye korkuyordun. Adam da getirdi, batmadığına sevinirsin. Ama bu zaten senin parandı yani. Bir de dolar fırladı diye üzül edebilirsin tabii. Adama da Türk parası borç verdik. Dolar da 4'ü geçti. Yani keşke vermeyeydik bile dersin yani. Ama ana parayı bile kurtarsan TL'ye TL zaten. TL verip de dolar alınır mı? Ne olur? He? Faiz olur. Bizim Müslümanlar çok yapıyor bu işleri. Bakıyor hangisi düştü, hangisi çıktı? Adama TL vermiş, ondan bana geri ver diyor. Sana ateş veriyor be. Ateş be. Yerim diyor ben ateş mateş. Fark etmez diyor. 3.000 lira fark ediyor diyor ateş. Böyle ateş canıma minnet diyor. Yerim diyor ben bu ateşi diyor. Yani hacı hoca geçinenler böyle faiz işleri yapıyorlar. Ben biliyorum. Bu para acayip bir şey. Ama ve lakin adamın sana hiç borcu yok, harcı yok. Bir de getirdi bir hediye verdi. Hediye nedir? E sünnettir. Hediye vermek sünnettir. Diye kabul etmek sünnettir. Ama bu seni hangisi daha çok sevindirdi? Hediye, verilen hediye çünkü neden? Beklemediğin bir şey geldi. Çünkü Mevla da farz namazı kıldın. E Mevla bu tabii ki kulum cehennemden kendini kurtarıyor. İşte 80 sene azaptan kurtarıyor yatsının farzını kılarak. E bu tamam. Ama sen başında da sünnet kılarsan Mevla çok sevinir. Sonundaki sünnette kılarsan çok sevinir. Son sünnet 2 iken 4 kılarsan o da çünkü hadis-i şerifte var Kadir gecesine denktir. Daha sevinir. Değil mi? Kabir namazı kılarsan vitirden sonra daha sevinir. Ya ben belki teheccüde kalkamam. Yatmadan bir de gece namazı kılayım. Çift tıkış olsun. Kalkarsam ne ala. Bir de gece namazı kılarsan daha sevinir. Sonra abdest şükrü abdest aldın. Bir de abdest şükrü vuzu kılayım. Daha sevinir. Cuma gecesidir. Bir tesbih namazı kılayım, daha sevinir. Fazla ibadette bidat olur mu? Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar kılıyordu. Nafilelere devamla ben kulumu severim. İşte o zaman buyuruyor ki ben dostlarıma işte böyle yaparım. Sevdiklerime. Nasıl sevgili oluyorsun abi? Hukuku bitirerek mi? İlahiyatı bitirerek mi? He? Diyanet reisi olunca mı seviyor seni acaba? Ne zaman seviyor? Nafilelere devamla. Peki nafilelere devam hepimiz için mümkün mü? He? Paralı mı? Zaten oruç tutuyorsun, bayağı masraf azalıyor yani. He, çok kolay. Hep masraflardan kurtuluyorsun. İbadetler adamı dünyada da tasarrufa sevk ediyor. Efendim, sen şimdi başbakan olabilir miyiz biz istesek? Cumhurbaşkanı? Şimdi zaten 51'i bulacaksın, hiç olamayız. Belki 1-2 bulurduk da 51'i nasıl bulacağız ya? Ha. E peki Allah Teala ben sizi sevmem için illa %51 üstrey almanız lazım. Böyle bir şey var mı? Ne kadar kolay. Sizi sevmem istiyorsanız haramlardan sakının, nafilelere devam edin. Farzlara zaten yapacaksın. O senin borcun. E bu kadar kolay bir şeyi de insan kazanmak istemez mi? E senin Allah'ın Celle Celaluhu indindeki dereceler senin indinde değerliyse sen o zaman bu lafı dinlersin. Ama senin sadece gördüğün makam mevki dünyalıklar ise ahirette ne olursa olsun diyorsan sen zaten senin imanın, yakinin zayıftır. E dünyadan kimlere imreniyorsun? Arabası üstün olanlara, villaları çok pahalı olanlara, rütbeleri yüksek olanlara. Bir şey olamadan ölüyorum, gidiyorum diyorsun. Bak adam bir arabası var, arkadan da 10 araba daha peşine geliyor. Hepsi de sirenler, mirenler, mavi ışık, kırmızı ışıklar. Biz böyle sürünüyoruz. Yol tıkandı, bize yol açan yok diyorsun. Hanımın da sana diyor. Bir adam olamadın lan diyor. Heriflere yollar açıldı diyor. Sen böyle kaldın diyor. Hanımın da öyle diyor sana. Değil mi? Dışından veya içinden. Fark etmez. Herkeste bir çarşı pazar karışık. Ahirete imanı olan ne diyecekti? Lan bir adam ol da bari bir şefaat et be. Bir şeyler kazan da bir cehennemden bizim akrabayı kurtar. Önce beni kurtar. Demesi lazımken herkes parayı buldu. Sen hala bana bir kürk alamadın diyor. Kadının derdi kürk. Veya adamın derdi neyse. Çünkü ahiretin mertebeleri bizim nazarımızda hala ne olmamış? Gerçekçi olmamış yani. Ahireti ne zannediyoruz biliyor musun? Uyuduğumuzda rüya görür gibi, öldükten sonra rüya gibi bir şeyler olacak herhalde zannediyoruz. Halbuki ahiret şu yaşadığımız hayattan daha gerçek. Bu hayat ahiretin yanında rüya gibi. Bura rüya kalacak, ahiret hakikat olarak yakında ölür ölmez gözümüzün önünde açılacak. O sonsuz alemleri gördüğümüz zaman eyvah! Şu benim dünyada uğraştığım işlere bak. Sayılı nefesleri, ömrü tüketmişim, kendimi mahvetmişim, bitirmişim, zararıma çalışmışım, aleyhime çalışmışım bir de. Bırak cenneti, bir de cehennemi kazanacak işler yapmışım. Ben ne enayimişim, ne avanakmışım. Bir kaya bulsam da kafamı vursam, kırsam diyeceksin ama niye yarar? Al sana Recep-i Şerif'teyiz. Aha 27. gece geliyor. Berat gecesi geliyor, Ramazan Şerif geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban Şerif ayı geliyor, en çok oruç tuttu ay. Sen bunları hesap etsene kardeşim, ahirette neyle gideceğiz? Bir de en mühim mesele tabii bu insanların hidayetine nasıl vesile olabiliriz? İtikadını tasih ve salih amele teşvik babında. Herkes işleri, güçleri alacak, verecek, işte neyse o dengesini sağlamak, kız bunu istedi, oğlan bunu istedi. Ben bu bütçeyi nasıl hazırlayabilirim? Hanım şunu istiyor. Bunun için faiz mi lazım, kredi mi lazım, rişvet mi lazım, yalan mı lazım? İşte herkes bir şey tutturmuş. Dünya için her türlü rezilliği göz önüne alıyor yani. E dünyada bak bu kadar makam mevki sahibi insanlar, zenginler, şunlar bunlar. İster misin bunlar gibi olmak? İsterim tabii. Olabilir misin? Olamazsın. Peki ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle en yüksek derecelere gitmek ister misin? İsterim tabii. Olabilir misin? Olabilirsin. öbüründe olabilirsin diyemiyorum bak. Dünyada ben ne bileyim senin kaymakam seni kim yapar ya? Veyahut da neyse kaymakamın da çok maaşı fazla değildir herhalde de. Yani dünyada seni zengin kim yapar? Başına ağa paşa kim seçer ya? Ama ahiretin krallarından olabilirsin. Yani cennet meliklerin, hükümdarların, padişahların yeri. Ama hangi padişahların? Hangi hükümdarların? Dünyada nefsine, şeytanına hükmedebilen padişahların. Mevla Teala cenneti yarattı. Tuğba ağacını yedi kudretiyle, özel tecelliyle dikti. Cennete hitabında ne buyurdu? Tuğba ki menazilel muluki. Ey padişahların yurtları, cennetleri müjdeler olsun. Size girenlere de müjdeler olsun. Ama padişahlık nedir? Hükümdarlık nedir? Hükümdar, nefsine hükmedebilen, harama karşı onu dizginleyebilen. Melik nedir? Bir şeye sahip olan, hükümdar diyorsun. Melikül mülük, padişahlar padişah. Melik olman için ne yapman lazım? Evvela ahirette melik olmak için. Dünyada babandan kalma, şehzadenin ne haberi var babasının kral olduğunda? Yeni doğmuş beşikte. Onun için saltanat ne yapılamıyor? Çalışmakla elde edilemiyor. Çalışmakla elde edilemiyor. Bazıları çalışarak işte onu kesiyor, bunu asıyor, bir şeyler. Eski tarihlerde bunları okuyoruz. Ama bu veliahtların, şehzadelerin hiçbir gayreti var mı padişah olayım diye? Hepsi babadan kalma. Allah Teala onu o işe yaratmış, tamam onu o işte istimal ediyor. Ama ahiret padişahlığında çalışmanın faydası var mı? Cennetlerin sahibi olasın, kral olsun. Cennette en aşağı yeri olan, cehennemden en son çıkan Müslüman bile, en son çıkacak Müslüman bile, cennette en aşağı yeri olan 10 bu dünya kadar yeri oluyor. 10 bu dünya kadar yere sahip olan, bu dünyanın bütün krallarından üstün değil mi? Onu bırak. 10 bu dünya neyine lazım? Bir dünya kadar neyine yetmiyor? Onu bırak. Bir şehir kadar olsa ne olacak? Dünyanın hepsi bir adamın olsa da kaç sene sürüyor? Fani elden çıkıyor. Arada da hastalığı var, yaşlılığı var, bunaması var, ihtilali var, darbesi var, indirilmesi var, çökertilmesi var falan filan. Adam zaten uykuda zor uyuyor. Yani bu gece bir darbe olur da beni götürürler mi diye. Ne yapayım ben o krallığı? Şimdi cennet dünyanın binde biri kadar bir yer bile olsa ama daimi olsa, sonsuzluğu var ya, yine bile dünyadan ne olurdu? Kat kat eftal olurdu çünkü orada hastalanma yok, yaşlanma yok, efendim elinden çıkma yok, hiçbir tehlike yok, tehlike. Darusselam, selamet yurdu. Selamet ne demek? Korkulan her şeyden kurtuluş demek. Burada var mı bir selamet yurdu? Her dakika tetikteyiz ya hepimiz. Memleketten ne olacak? Ve oluyor da zaten yani. Tetikte olmanın da faydası da var. Çünkü hakikaten istikrar yok. O zaman ya şimdi Bosna ne oldu? Şura ne oldu? Bura ne oldu? Suriye ne oldu? Yemen ne oldu? Doğu Türkistan ne oldu? Bak Doğu Türkistan'da her kocasını hapse attıkları, Müslümanın kocasını hapse attıkları her kadının evine bir tane Çinli yerleştirmişler. Şu anda. İHA Başkanı anlattı bunu bana. Yani insaflı olan evin görevlisi gibi kadının kızı var, çoluğu çocuğu var. Mutlaka bir Çinli o evde oluyor. Öyle bir mahremlik olabilir mi? Şu andaki kanun böyle. İnsaflı olan işte gidiyormuş, dışarıda takılıyormuş bara pavyona neyse nereye gidiyorsa Çinli gidiyormuş. İnsafsız olan evde oturuyormuş öyle. Senin evine gelecek Allah'ın gavuru. Yani vazifeli vazifeli. Kontrol vazifelisi. Ya adamı hapse atıyorlar, karısının da başına görevli veriyorlar. Bu ne biçim bir fesat, bir ne ifsat ya? Şu andaki içindeki durumu. Ya Müslümanların Çin'den Yemen'e bütün dünyadaki durumuna bak. Türkiye'de de ne olacağı hiç güven vermiyor yani. Hiç güven vermiyor. Çünkü bütün projeler Türkiye üzerinde olduğu için O bitiyor, o bitiyor, PKK bitiyor öbürü, öbürü bitiyor öbürü. İlla bir proje burada var. Yakın tarihte İran Suriye'ye ne yaptı? Müslüman dediğin İran askerleri Suriye'deki Ehl-i Sünnet'in karısına kızına tecavüz etmediler mi? Mahvettiler çoluğu çocuğu. Müslüman diyorsun işte İran. Ya bunlar bizim de dibimizde. İçeride de dolu adamları var. Çarşı pazar bir karışsa Ehl-i Sünnet'le Ehl-i Sünnet'i kesecekler. Dertleri bu. Büyük projeler var. Bazı projeleri de söyleyemiyorum size yani. Dünya nerelerinden topluyorlar, buraya ithal ediyorlar. Niçin? Yarın bir savaş olduğunda, çünkü bu adam Suriye'yi karıştırdı mı? Yemen'i karıştırdı mı? Katar'ı karıştırdı mı? Suud'u karıştırdı mı? Bak Suud'un birçok bölgesi Şia ve Suud'un şu anda yaptığı iş, yani işte Yahudi ile anlaşıyor gibi görünüyor, Amerika ile yanaştığı görünüyor. Ama neden? Kâvurlar hangi kozu kullanıyor Suud'a? Şia kozunu kullanıyor. Bak Şia Yemen'i ne yaptı? Şu anda Sana kimin elinde? İran'ın elinde. Sana. Yemen gitti. Suriye kimin elinde? İran'ın elinde. Irak başkenti kimin elinde? İran'ın elinde. Ne oluyoruz? Güya da Yahudi Amerika'da İran'dan çok kavgalı. Ya Yahudi ile Amerika ile bu kadar kavgalıyken bütün ülkeleri nasıl işgal etti? Akıla eriyor mu buna? Ha. Suud'u da ne yapıyor? Kendine mecbur ediyor. Bak yoksa burada da Şia nüfus var. Bunlara buradan bir destek. Senin devletin, bütün ailevi işte kraliyetin çökecek. Orayı da öyle yapıyor. Böyle bir dünya. Onun için Allah Türkiye'yi de diğer İslam vatanlarında iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ama akıllı olalım. Amin. Akıllı olalım, uyanık olalım. Dostu düşmanı bilelim. Müslüman diye hemen adama kanmayalım, kapılmayalım. Ne Müslümanı? Ne Müslümanı? Sahabeye söven seni sever mi? Sahabeye söven seni sever mi? Ama anlatamadık. Suriye olayı bayağı birilerine bir şeyler anlattı ama ne kadar pahalıya mal oldu bu. Böyle mi olmalıydı şimdi? Onun için dünya devam tehlike. Dünyada bu tehlike hiç bitmeyecek. Müslüman korkudan, illetten, zilletten, kılletten, fakirlikten, hakirlikten, hastalıktan, dertten kurtulamaz. Çünkü Müslüman devamlı imtihandadır. Ebedi cenneti kazanacağız inşallah. Dünyada cennet hayatı yaşatmazlar herhalde. Ama uslu Müslüman olursak, dürüst Müslüman olursak da dünyada da böyle yardım eder yani. Niye dünyamızda zindan olsun ya? Niye dünyamız zindan olsun? Ama bir insana cennette bu dünyanın 10 katı, 60 katını bırak, sana şu andaki evi bile ver, oturduğun evi bile verseler ama deseler ki ebedi kalacaksın. Korku yok, üzüntü yok, yaşamak var, hayat var deseler. Öbür tarafta da 10 dünya kadar yer vereceğiz, her türlü tehlike var, birkaç sene sonra da gidiyorsun. Yine akıllı nereyi tercih eder? O baki olanı tercih eder. Sonsuz olan tercih eder. Çünkü öbür türlü birkaç gün nimet göreceğim, ondan sonra da elimden çıkacak, daha beter olacak. Hiç görmeyeyim daha iyi. Şimdi tam bunun tersine, ahiret hem sonsuz, hem sıkıntısız, hem ebedi, hem de dünyanın en az 10 katı, 60 katı. Her türlü tercihte, tercih sebebinde neresi ağır basıyor? Ahiret ağır basıyor. Ama Müslümanlara baktığımızda herkes nereyi tercih etmiş görünüyor? Dünyayı tercih etmiş görünüyor. Bu çelişki nedir? Bu çelişki şuradan geliyor. Yakini iman yok. Yani görür gibi inanma yok. Görür gibi inansa işte sahabe-i kiram görür gibi yakini iman, cenneti cehennemi arşı görüyorum sanki diyorlardı. O imana sahip olduğu için mallarında, canlarında hepsini ne yaptılar? Feda ettiler. Ama bak geçen bir tane talebe söyledi bana. İlahiyatta bizim bir hocamız var. Geliyor diyor ki ne be diyor sahabe cihat mihat. Karıları ganimet almaya geldiler buralara diyormuş. Allah rızası için gelmediler. Ya bunlar Ebu Ayyub el-Ensari'lere bu lafı konuşan adamlar. Aziz Bayındır demedi mi ki Ebu Ayyub el-Ensari'nin yüzsüz hürmetine? Müslüman öldüğü bile şüpheli dedi ya. Aziz Bayındır dedi. İlahiyat bunlardan müteşekkil. Sen de bunlara diyorsun ki gelin bu işi düzeltin. Bu adamlar neyi düzeltecek? Neyi düzeltecek? Sen bir seçim yap. Bir doğru dürüst insanları kıyas et. Vatanına, milletine, Kur'an'ına, sünnetine bağlı bir kesim yap. Onlar da onlardan destek iste. Bir yardım isteyebilirsin. Ama bunu ortaya konuştuğun zaman burada bu kime yaradı? Bu reformistlere, dini değiştirmek isteyenlere yarıyor. Piyasada onlar konuşuyor çünkü öbür ehli sünnet mübarek hocalarımız ilahiyatta var ama hiçbiri bir şey konuşmuyor. Allah Allah. Bir tanesini ehli sünnet zannettim. Başbakan Yemen'de yanıma düştü çok sene evvel. Dedim ya senin baban İhvan. Sen de ehli sünnet bir hocamızsın. Ya bir ehli sünnet üzere bir hocalar birliği kursanız kendi aranızda ehli sünnet üzere falan. Allah bize ehli sünnetsiniz demedi ki dedi ya. Allah bize Müslüman adını takmış. Ehli sünnet diye bir adımız yok dedi. Tamam dedim konu kapanmıştır. Açtığıma pişman oldum. Bir tane ehli sünnet bildiğim bir hoca efendiyi aradım. İsmail Ağa'da da bayağı Efendimiz'in yakın akrabalarından görünen. Öyle de yani. Dedim bir ehli sünnet üzere hocalar toplansak dedim. Kaç sene evvel. Kıyamete kadar bu işin derdindeyim yani. Bana ne dedi biliyor musun? Biraz da Şia'dan da hocalar çağırsak dedi. Konu kapanmıştır dedim. Mevzu bu. Mevzu bu. Bir tane o var işte benim aleyhime konuşan şimdi ortalıkta geziyorum. Adamla Şam'da kavga ettik. İslamoğlu kaderi inkar ediyor diyorum ama ahlakı çok güzel. Tanısan çok seversin diyor. Hadi git işine be dedim. Hadi git. Ben bunlarla uğraşıyorum. Siz ne anlatıyorsunuz bana ya? İçimizin çıfıt çarşılığını gördünüz değil mi? Şu kayıtları dinlediyseniz anladınız benim aleyhime çıkan kayıtları. Bu insanlarla ehli sünnet hassasiyeti olur. Ben orta bir yol tutturmuşum diyor. Herkes beni sever diyor. Zaten herkes seni seviyorsa sıkıntı oradan başlıyor. Orta yol nereden tutturuyorsun ya? Şia'yla da iyi geçinelim. İslamoğlu'yla iyi geçinelim. Öbürüyle iyi geçinelim. Ya tamam. Ehli sünnet içerisinde olur. Şahsi nefsi hakaretleri sineye çekeriz. Özür dileriz. O suçludur, ben özür dilerim. Bunlar tasavvufta var. Sen kendin suçsuzsan da sen özür dile diyor. Ben bunları yaptım, yapıyorum. Ama iş ehli sünnetin zaruriyatı diniyesine geldiği zaman nasıl taviz vereceğiz? Nasıl taviz vereceğiz? Veremeyiz. Onun için ahirete iman yakini görür gibi hasıl olursa o zaman bir insan dünyasını efendim Allah'ın rızasını kazanma uğrunda tüketebilir. Harcayabilir. Değilse o ne der, bu ne der, ne getirir, ne götürür, kar, zarar, hesap peşinde koşar. Hesap peşinde koşanlarla bu din yaşamaz. Bu din Ebu Bekir Sıddık gibi şu anda bütün milletin mürtet olma sloganlarıyla elfaz-ı küfür konuştuğu, yok deistim, şu istim, bu istim, bütün her yerde kader yok, şu yok, bu yok, helal yok, haram yok, bu ayet niye kadınlara böyle yapıyor, ayeti değiştirelim falan dediği şu zamanda en kusu min dinina şey ve nehnu hay diyen biz hayattayken dinimizden bir şey eksiltilebilir mi diyen Ebu Bekirlere ihtiyacımız var. Radıyallahu Teala. Yoksa bu din gider. Ebu Bekir Sıddık bu mürtetler başladığı zaman o hareketi çekmeseydi Hazreti Ömer bile orada dayanamaz. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh ne derdi? Ben derdi Ebu Bekir Sıddık'ın o gündeki cesaretine şaşırdım. Hani beni herkes atılgan cesur düşünür ama ben bile dedim ki adamlar namaz kılıyor, kıble ehlidirler. Biz bunlarla nasıl savaş edeceğiz? Sen ne konuşuyorsun dedi. Resulullah'a verdikleri zekattan bir keçiyi bile eksik verseler İslam devletine ben onlarla savaşacağım. Kalktılar zekatı vermiyorlar. Ben onlarla savaşacağım. Gelmiyor musunuz dedi. Tek başıma giderim dedi. Elim kopsa dedi. Göğsümden üzerlerine çullanırım. Ha dedi. Anladım ki Allah Ebu Bekir Sıddık'ın göğsünü şerh etmiş. Tamam dedim tabi oldum diyor. Bak yani Ebu Bekir Sıddık'taki zihniyet çok önemli. Dinimizden de, dinimiz demiyor. Dinimizden bir şeycik bile eksiltilemeyecek. Ben hayattayken diyor. Beni öldürürler, dinimi eksiltebilirler diyor. Müslüman bu şurada olacak. O geliyor, kader inkar ediyor. Eyvallah, o da bir görüş. O geliyor, Helal haram zamanı değil, mezhepler. O da bir görüş. Hadisler dinde delil değil. Mehmet Görmezce söylüyor. O da bir görüş. Nasıl olsa tasavvufa inanıyor. Yahu tarikata, tasavvufa inansa ne olur? Bugün aynı sözü söylüyorum. Bu tasavvuf erbabına sesleniyorum. Sizin şeyhinize bir şey söyleseler, ayağa kalkıyor musunuz? Kalkıyorsunuz. Şeyhinize, hocanıza bir şey söyleseler, tabii söylemesinler, ben söylesinler demiyorum. Söyleseler, tepki veriyor musunuz? Diyorsunuz. İrtibatı, ilişkiyi, sevgi bağını kesiyor musunuz? Kesiyorsunuz. Peki dininize söylüyorlar, siz ne diyorsunuz? Bu adam bizim şeyhimizi seviyor, bize de geliyor gülücük dağıtıyor. Ondan sonra Mehmet Görmez gibi mavi boncuk dağıtıyor. Siz çok iyisiniz falan. Girin YouTube'da Mehmet Görmez'in şeyine. YouTube'da var. Yani konuşması var İsmail Ağa'da. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de, Türkiye'nin gözü İsmail Ağa'da. Yani orayı met ediyor. Peki şimdi bizi met etmesi, bizim cemaatimizi met etmesi bizim için yeterli mi? Dinimize bağlı olması lazım. Hadis dinde delil değildir dediği anda bizim istediği kadar şeyhimizi methetsin. Gelsin efendiden ders alsın. Yarar mı? Şeriatsız tarikat olur mu? Olmaz. Şeriattan kıl kadar ayrılan da tarikattan merhalelerce uzaktır. Ne buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Dünyayı keşif keramet doldursan, kıl kadar şeriata muhalefet edersen iblis gibi istidraçtır diyor. Hepsi keramet görünümlü efendim hilekarlıklardır, hokkabazlıklardır diyor. Biz adamın denizde yürümesine de bakamayız, havada uçmasına da bakamayız. Biz adamın Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete bağlı olup olmadığına bakacağız. Bu kadar. Onun için dinimize sahip olalım, Allah da bize sahip çıkacak. Dinimize sahip çıkmadık mı ne vatanımız kalır, ne malımız, ne canımız. İşte bunun örnekleri etrafımızda ateş çemberi görüyorsunuz. Bu memlekette de çok dine bağlılık oranının yüksek olduğu söylenemez. Söylenebilir mi? Söylenemez. İşte bir insan hoca efendi şöyle gezmeyin dedi, adamı ne yaptılar? Bizim Müslümanlar yaptılar bir de. Adamın içeri. Niye? Kadının kıyafetini İslam belirlemedi mi? Şeyde kadın erkek bir arada oturabilir mi yani? Efendim aynı masada yabancı kadın, yabancı erkek, kadın erkek kahvede, kafede, bilmem nerede. Ben niye oturamıyorum bununla? Sen niye bana böyle diyorsun? Kur'an diyor ki gözünüzü yumun, bakmayın. Perde arkasından bir şey lazım olursa sorun isteyin. Ahzab suresi, Nur suresi, sen adam ayet okuyorsun. Ha, o zaman bu benim karıma kızıma uymuyor. Bu dini, efendim hükümlerini bugüne uyarlamamız lazım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Allah'ı tercih ediyorsak, ahireti tercih ediyorsak, maddi menfaatlarımızı öne çıkarmayalım. Allah'ın dinini öne çıkaralım. Herkesin her yekezden bir menfaati olabilir. Ama bu menfaatler geçicidir ve tersine dönüp insanı yakıcıdır. Ama ben Kur'an'ıma, sünnetime sahip çıkarım dersin, ondan sonra kim ne yapıyorsa yapsın. Dünyada biraz sıkıntı çekebilirsin, maddi sıkıntın olur, şuyun olur, buyun olur. Ama cennette padişah olursun. Taviz verirsen dünyanda gider, ahiretine gider. Tavizlerin sonunu gördük. Bitmedi ki taviz. Gavura neyle yaranacaksın? Hangi tavizden yaranacaksın yani? Dinle, İslam'ın oyunu değiştir, buyunu değiştir, şuyunu değiştir. Yakında zaten işte baksana. Camide de kadın erkek kılalım açtırıyor. Ya bir ara camilere bir sandalyeler koydular, bir bilmem ne. Kiliseden farkı kalmayacak hale getirdilerdi bir ara. Sonra bir bazıları konuşma yaptılar, bir şeyler oldu falan. Biraz azaldı şimdi. Şeye müsait ama, tetikte bekliyorlar. Dinimizi değiştirmek isteyen zihniyet tetikte bekliyor. Proje askıya alınmış değil. Yani FETÖ'nün gitmesi, dinler arası diyalog projesinin bittiğine delalet etmez. Gavurun maşası çoktur. FETÖ bitse de, bakın aynı projeler dinde reform projesinin devam ettiğini görüyor musunuz? Görün işte. Allah göstersin size. Çünkü sadece FETÖ değildi ki tehlike. Reformistler tehlikeydi zaten. Bu reformistler, Fazlur Rahmancılar, bilmem neciler, Abduhçular, Afganiciler, bunlar 100 senelik, 150 senelik masonların Din adamı kisvesinde çıkartıp tefsir yazdırdıkları adamlar. Reşit Rıza'nın o kaç cilt tefsiri var. Tefsir yazdırdıkları adamlar. Sen şimdi Yahudi Hristiyan cennete gidecek Bakara suresinin ayetine bu manayı verirken kimden alıyor? Abdülhan alıyor. Sade Allah'a ahirete iman yeter, öbürlerine inanmasan olur. Bunu ben size deşifre ettim, kitap da yazdım. Diyanet Vakfı'nın yazdığı tefsirde de o zaman bunu söylüyor. Altına da reddiye yapmıyor. Bu bizim görüşümüz değil. Senin görüşün değil, Abdülhan'ın görüşü de. Bu dinde şirk olan bir görüş. İki iman şartı yeter. Öbürlerine altı esasa inanmasan da cennete Yahudi Hristiyan gider. FETÖ'nün de projesiydi. Bu projeye o zaman biz reddiye yaparken buna da aynı yaptık. Şimdi tamam da kardeşim bunu tefsire ne koyuyorsun o zaman? Senin görüşün değilse niye altına demiyorsun ki böyle bir görüş duyarsanız sakın inanmayın bu şirktir. Ahmet esasları değişmez. Yahudi'ye de Hristiyan'a da Müslüman'a da aynıdır. Allah Celle Celaluhu herkese bunları farz etti. Demeden nakletmek neye delalet eder? Reddiye yapmadan bir sözü nakledersen neye delalet eder? Ona razı olduğuna delalet eder. Kime yutturuyorsun? Dinin sahibi Allah'tır ama biz de elimizden geleni yapalım. Ehl-i sünneti mutlaka, ehl-i sünnet derken yani bu ehl-i sünnet Kur'an ve sünnetin kendisidir ha. Mezhepçilik yapmıyoruz. Çünkü mezhepçilik yapacak bir şey yok. Niye mezhepçilik yapacağım? Kur'an sünnet eşittir ehl-i sünnet. Mezhep olmuyor ki bu zaten. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sünnet adı geçiyordu değil mi? Cemaat da geçiyordu. Bunları birleştirince sünnet ve cemaat oldu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhepler var mıydı? Şu konuştuğu lafa bak şimdi. Ya peygamber vahiy gelirken mezhep olur mu? Herkes ona soruyor zaten. Bütün müşkilleri vahiy ile çözülüyor. Mezhep olur mu yani? Bu ne demek? O zaman şimdi niye var? Şimdi niye var? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı tatbikatları var. Aynı konuda farklı beyanları var. Müçtehitler bunu süzgeçten geçiriyor. Hangisi önce, hangisi sonra? Mesela Hanefi mezhebinin özelliği nedir? İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın en büyük özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son tatbikatına bakar. Bütün araştırmasını ona yoğunlaştırmıştır. Kan aldığında abdest aldı mı almadı mı? Almadığı var. Ama son tatbikatı ne? Onun için hükümlerini içtihatla hep son tatbikatına bağlamıştı. İmam Şafii radıyallahu anh yanlış mı yaptı? Haşa. Zaten onların çoğu ana meselelerde ittifaklıdır. Nas olan yerde içtihada mesah yoktur. Ama içtihat nerededir? Bu gibi ihtilaflı konular oluyor. Bunların arasında en doğrusuna ulaşma çabasıdır. Ama bunu kim yapabilir? He? Malzemesi olan yapabilir. Malzemesiz adamlar yapabilir mi? Yapamaz. Sen Kur'an sünnete bak, fıkha bakma demek ne demek biliyor musun? Müçtehitlik yap demek. Sen ayetten, hadisten fetva çıkarabilir misin? Çıkarman için ne lazım? Müçtehit olman lazım. Yani malzemen olması lazım. Malzemen. İstinbat. Kur'an'da bu içtihat geçmez. İstinbat geçer. لَعْلِمَ اُلَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَ اُمِنُونَ İstinbat nedir? Derin kuyudan, dibinden su çıkartmak. Malzemesiz bunu çıkarabilir misin? Sen kaç ayet biliyorsun, kaç hadis biliyorsun? Hiçbir şey. Bilgisayarla bilmem neyle programa katılıyorsun. Şarjın bitti mi, pilin bitiyor. Ondan sonra yüzüne okuyamıyorsun. Yüzüne Türkçeyi zor okuyorsun. Yüzüne Türkçeyi zor okuyorsun. Arapçayı çok okuyamıyorsun. Araplarla, tercümanla konuşuyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Ben size yeni bir şeyler getireceğim. Getir buyur ha. Getir. Ne getireceğim? Yani insanlar kendini güldürücü, maskara durumuna çevirmemesi lazım. İnsan kendi itibarını kendi koruması lazım. Yani kendi itibarını kendin koruyacaksın en başta. Yoksa senden dalga geçerler. Yazık, ayıp olur. Ama ne dediğini bileceğiz. Sözüm yanlış anlaşıldı. Nasıl yanlış anlaşılıyor? Sözde yanlış anlaşılacak bir şey yok. Sözün başı belli, sonu belli, ortası belli. Cımbızladılar. Bu cımbız cambaz işi de çok devrede yani. Herkes cımbızladılar. Allah. Ben bunu demek istemedim. Ama millet bunu anladı. Ne anlaşıldığına bakacaksın da. Ne anlattığından önemlisi ne anlaşıldığıdır. Onun için bazen niyetler iyi olabilir. Niyetin iyi olması ne yapmıyor? Yetmiyor. İfade de düzgün olacak. İfade de düzgün olacak yani. Konuşma şeklin de Kur'an'a, sünnete uygun olacak. Sen elfaz-ı küfürü konuşup da niyetim iyiydi diyemezsin. Nahnu nahkum bi zahir diyor Kur'an. Hadisler, bütün İslam'ın kaidesi biz zahire göre hükmederiz. Nasıl ki la ilahe illallah diyeni niye öldürdün dedi? Ya Resulallah korkudan söyledi. Sana ne? Kalbini mi yardın dedi. Ya Resulallah çok sıkışmıştı da söyledi. Sana bunu mu soruyorum? Sen la ilahe illallah diyeni öldürdün mü öldürmedin mi dedi. Bu hadis ne söylüyor bize? Biz zahire göre hükmederiz. Nahnu nahkumu zahir vallahu tevellet serair. Kalbini niyetini Allah bilir. O beni alakadar etmiyor. Şeriat bana konuşma ifadesinin zahirine göre hüküm vermemi emrediyor. E ben ne yapacağım? Sen elfaz-ı küfür konuşursan ben bunu nasıl tevil edeyim? Değil mi? O zaman konuşmadan evvel 40 defa düşüneceksin. Efendim ayete, hadise, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete muhalif bir şey konuşmayayım diyeceksin. Mevla da sana yardım edecek. Yok ağzıma gelen konuşayım, ortam neyse, mevzu neyse, bilmem neyse. O da bir görüş, o da bir görüş, o da bir görüş. Yok öyle bir şey. Vahiy varken görüşlere yer yoktur. Ayet, hadis devredeyken içtihada mecal yoktur. Ama bir hadiste öyledir, bir hadiste böyledir. Müçtehit ancak o hadisler arasında tercih yapmakla görevlidir. Kendi başına bir şey uyduramaz ki müçtehit. Onda da ne lazım? Malzeme lazım. Ne demek malzeme? E bu hadisin ravisi kim? Şu. Ondan kimden almış? Şundan. O, şundan. E bu ravinin durumu ne? Güvenilir mi? Yaşlandı mı? Aklı karıştı mı? Hafızası nasıldı? E bütün ravileri bileceksin. Falan falan falan falan. Bir meselede hüküm verirsen binlerce altyapı lazım. Binlerce. Sen bu altyapıların hiçbirini bilmezken de o zaman hadisten de hüküm çıkaramazsın. E hazır çıkarılmış. Bizim şimdi yeni hükme ihtiyacımız var mı? Fıkhımız, kıyamete kadar yaşayacağımız meseleler başımıza gelirse hepsine bir çözüm söylemiş mi Kur'an'dan, sünnetten almış mı? Almış. E yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir şey çıksa da o zaman hangi müessese işliyor? Kıyas-ı fukaha. Kıyas işliyor. Kıyas ne demek? Aynı illetle, aynı efendim sebeple bir fetva verilmiş bir meseleye, burada da aynı illet, aynı sebep olduğu zaman şimdi ne çıkmış? Efendim cin tonik çıkmış. Cin tonik haram mıdır, değil midir? Cin tonik ne ya? Kur'an'da yok. Hadiste yok. Ama hadis ne diyor sana? Ha. Vasıf iskar. Ma iskara kesiru fe kalil haram. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. İskar sarhoş et. Sarhoş edici er madde şey. Peki. Şimdi bu Yemen'de Memen'de bir şey içiyorlarmış. Ot. Gat mı ne o? Ottur, günahı yoktur diyorlarmış. Arkadaş kafayı bulduruyor mu? Bulduruyor. Bizim bir hoca efendi diyor ki bir gittim diyor camiye diyor. Böyle diyor. Kimse kafayı kaldı. Bir kalktık diyor namaza duramıyorlar diyor. Ottur, günahı yoktur diyorsun ama kafayı buldurdun kardeşim sen. E şimdi bu yeni çıktı. E yeni çıkmadı ki ne? Sarhoş eden her şey haramdır. Burada kıyası işletiyorsun. Bin tane daha çıksa hepsi. Yemen, memen gitmiş. Bu otu içiyorlar, çekiyorlarmış hep. Afganistan şeyin, İran'ın Afganistan sınırı hep ehli sünnettir. %20 kadar ehli sünnet var. Oraya ne diyorlar? Belucistan mı? Belucistan mı ne diyorlar? Çok Müslüman, tam ehli sünnet. Efendimiz'in hapsesine de oradan iki alim geldi. Oraya da bunlar bu otları vermişler. Bütün ehli sünneti kafayı buldurmuşlar. Adam diyor ki hocam bir görsen diyor karısı, çoluğu, çocuğu, köşe başında herkes ot çekiyor. Çünkü adam devlet politikası gibi içimizdeki ehli sünnet ne olsun kafayı bulsun, ayakta duramasın diye onlar da onları şey. Ya Müslüman biraz akıllı olacaksın ya, ottur diye çekilir mi her ot? İyi zehir iç ya. He? Gat. Gart. G'li bir şey de yani. Gat mı, gart mı bilmiyorum. Otmuş o. Sakın denemeyin ha. Kalkıp şimdi reklam yapmıyoruz ha burada. Yani şunu demek istiyorum. Zaten ayet hadis kıyamete kadar gelecek meselelere ışığın tutmuştur. Mesele oradan hepsini bilip de içtihat edebilmek. Yani su derindeyse, kuyunun suyu derindeyse, üstteyse zaten bir kazma çıkıyor. İstinbat ne demek? Dibi derin kuyudan su çekmek demek. İçtihadın karşılığı Kur'an'daki istinbat. O zaman ne lazım geliyor? Adam getiriyor bir malzeme, 70 metre dibine iniyor, su gelmiyor. Demek ne olmadı? Malzeme yeterli olmaz. Daha güçlü bir makine lazım ki 100 metreden su bulunsun. Öyle mi? E bizim de metrajımız belli. Kimimiz zaten yüzeydeki suyu alacak gücümüz yok. Kimimiz işte yarım metre, bir metre. Nereden içeceksin 100 metreye sen? İmam-ı Azam mısın? Çare aramaya lüzum yok. Çarelerimiz hazır. Anlayacak akla ihtiyaç var. Kafanı kiraya verme. Burada müçtehitler bunu beyan ettiler. Senin bunlardan fazla ilmin varsa getir. Yoksa tabi ol. Vahyi tercih et. Ahiret tercih et. Ya Ahmet, Allah Teala buyurdu. Ey Ahmet, hel ta'rif eyye işinehne, bilir misin hangi hayat daha lezzetlidir? Ve eyye hayatin ebka, hangi yaşantı daha bakidir? Yani hayatlar içinde en keyifli ve en sürekli olanı bilir misin? Sordu Miraç gecesinde. Kale kultullahümme la. Dedim ki ya Rabbi, şimdi Mevla'nın huzurunda bir şey sorulduğu zaman ne demeyeceksin? Bilirim demeyeceksin. Yani Evliyaullah da veya bir alim de sana bir şey sorduğu zaman hemen biliyorum diye ne yapmayacaksın? Atlamayacaksın. Ha zahiri ilimde biliyorum diyebilirsin de tasavvufta özellikle ne yapmayacaksın? Biliyorum havasına kimsesin. O mübarek sana onu soruyorsa vardır onun bir şeysi, senin bilmediğin bir tarafı. Onun için bilmiyorum de ki o da sana ne yapsın? Bir şey ifade etsin, bir fazla ilim versin. Biliyorum dersen, biliyorsan tamam kalsın o zaman der. Anladın mı? Ve gün bil, cehli müstetira diyor işte başını unuttum beydin. Ebu Medeni Mağribi, El Gavs Hazretleri'nin çok muazzam bir kasidesi var. Meşayiha karşı edep hakkında. Cehaletle müstetir ol. Allame-i cihan olsan cehaletle örtün diyor. Kendini bilgisizlikle gizle. Evliyaullah'ın huzurunda diyor. Edepli ol diyor. Öne geçirseler geri dur. Öne geçirseler geri dur diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bana sordu Rabbim. Ben ne dedim? Bilmiyorum ya Rabbim. Çünkü neden? Mevla sana soruyor. Dinlersen sana neler anlatacak? Kale Mevla buyurdu. Emmel ayşül heni. En keyifli hayat. Ondan daha lezzetli bir hayat kimse yaşamamış. Dünyada, ahirette. Böyle bir hayat sana anlatacağım. Fevellezi o kimsenin hayatıdır ki, yaşantısıdır ki, la yefturu sahibu an zikri. O hayatın sahibi benim zikrimden bir an bile gevşemez diyor. Hiç Mevla'yı unutmaz. Evliyaullah'ın halleri, yatsa da, uyusa da, uyansa da, devamlı Mevla ile beraber. O zikir halini tutturabilirsen en büyük hayat o. Çünkü Mevla ile beraber olduğun zaman nimet gelse hamd üzere oluyorsun. Bela gelse rıza üzere oluyorsun. Çünkü devamlı Mevla'yı hatırlayan insan ne yapmaz? Gaflete düşmez. Başına bir anda bir panik oldu, bir bela geldi, istemediği bir şeyle karşılaştı. Zikirsiz sevmen ne yapıyor? Darlanıyor, itiraz ediyor. Zikir üzereyse hem Rabbim var mı? İmtihandayız. Ha zikir üzereyse ne yapıyor? Hatta makamının yüksekliğine göre lezzet bile alabiliyor. Sahibi zikrimden gaflet etmez. Onun için tasavvuf lazım. Zikre çok çalışmak lazım. Artık o zikir çalışıla çalışıla ne oluyor? Sana bir hal getiriyor. Esas mesele o dakikalık zikirler. İşte 10 dakikalık rabıtalar, 1,5 saatlik murakabeler değil. Onlar alıştırma. Esas zikir o vazifelerin sende bıraktığı etkinin devamı ve sürekliliğidir. Yoksa sen 1,5 saat murakabe, 1 saat 15 dakika 5000 kelime-i tevhid, rabıtalarla 3 saat tarikat dersini güzel yaptın, nur gibi parıl parıl parlıyorsun. Uçuşa hazır vaziyette. Ayakların yerden kesilmiş ama bir karı görene kadar. Gitti. Hepsi gitti. Neden? Zikir oturmadı. Çok feyizliydin ama köşeden geçen bir hanımın bacağına bakmak suretiyle bütün şeyi boşalttın. Depoyu. Niye bakıyorsun? Bak, baktın, estağfurullah, önüne bak. Gözün çek, niye ikinciye bakıyorsun? Ha, gıybet. Bir laf, bir dedikodu açıldı. Dibine kadar sen de girdin içine. O adam şöyle, o adam böyle. Ne oldu bir üç saatlik tarikat dersi? Zikir sende ne bırakmadı? Etki bırakmadı. Bıraksaydı, o haramlardan seni ne yapması lazımdı? Alıkoymaz lazım. Ekimiz salat eli zikri. Namazın için kıl, zikrim için kıl diyor. Yani beni hatırlamak için kıl. Yani namazdan bile maksat neymiş? Allah'ı hatırlamak. E ne oluyor? Teravih bitiyor, adamın aklına bir kere Allah gelmiyor. Peki namazın maksadı neymiş? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan, münkerattan nehyeder diyor. Çünkü neden? Zikirle kılınan namaz. Yani Allah'ı hatırlatan namaz, namaz bittikten sonra da adama ne yaptırmaz? Zina yaptırmaz. Cimrilik yaptırmaz. Fuhşun en büyüğü cimriliktir diyor başka bir hadis-i şerifte. Ha, demek ki etki bırakmıyorsa namazın namaz değil, tarikatın tarikat değil, zikrin zikir değil. İşte en tatlı hayat, Allah'ım cümlemize ölmeden evvel bu hayatı tattırsın Fazl-ı Kerem'i. Zikrimden hiç gaflet etmeyen. Mevla'yı hiç unutmuyor. Öyle bir hal geliyor ki, işte fena fillah beka billah denilen Evliyaullah'ın anlattıkları, elin işte, gönlün eşte hesabı, ticaret de yapıyorsun, ziraat da yapıyorsun, evleniyorsun, doğuyorsun, doğuruyorsun, çoluk çocuğa nafaka kazanıyorsun, her türlü dünya işlerini meşru olarak yaparken Mevla'yı bir an bile unutmuyorsun. Bunu yapabiliyorsan hayat budur diyor. Dünya ahiretin en lezzetli hayatını tatmak isteyen bu gafletsiz zikir. Yani işte şeyle olmuyor yani. Tabii dua da edeceğiz, gayret edeceğiz. Allah'ın fazl-ı keremidir. Kurban olduğum dostlarına ihsan ediyor. Ya öyle veliler var, bir an Rabbimi unutmak istesem unutamıyorum diyor. Unutmak istesem hani haşa da, yani elimde değil diyor yani. Unutamıyorum, onsuz anım yok diyor. Nerede bizde bu? Böyle adam düşmandan korkar mı? Böyle adam dinden taviz verir mi? Böyle adam dünyayı tercih eder mi? Hep zikir üzere. Ve la insani ümmeti, o kulum ki benim nimetlerimi unutmaz. Şu anda bizde ne kadar nimeti var şu anda? Şu saniyede? Aldığın nefes, bütün dünyayı versen alamıyorsun Allah vermese. Bütün dünya o nefesi veremiyor. Şu nimeti var. Şu anda tabii bir de aklından, beyninden, parmak uçlarından çık yani. O kadar damarların, bilmem nelerin, içimizde milyonlarca cüz ve hücre çalışıyor yani. Bunların bir tanesinin tıkanması, bilmem nesi, bütün bedeni götürüyor yani. E sen bu nimetleri nasıl unutuyorsun? Bu kadar iyilik ve nimetler. Bir insana bir ufak iyilik yapıyorsun, 40 sene sonra hatır soruyorsun. Veyahut da hatır arıyorsun. Ulan adama bir iyilik etmiştim, hiç de beni unuttu. E sen Rabbini unuttun, her dakika bu kadar nimet var. Tabii ki insanların da iyiliklerini unutmayalım, teşekkür edenlerden ol. Ama Rabbini unutuyorsun, hiç utanmıyorsun. Adama bir iyilik yaptın, o da iyilik senden değil Allah'tan da sebep olma aracılık yaptın. Oradan komisyon istiyorsun yani. Allah Allah. Bir de onu vermeyince de bağırıyorsun. Ya şimdi Mevla bize ne yapsa haklı değil mi? He? Hepimizi cehenneme atsa zalim olur mu? He? Hepimizi cehenneme atmaz ki diyorsunuz ama yani tamam, onun şartlarını beyan etmiş. Ama hepimizi cehenneme atsa zalim olmaz. Neden? Bütün iyilikler ondan. Mülk onun, hepimiz onunuz. Neyimiz var da neye müdahale edeceğiz yani? Zalim olmak için ne lazım? Başkasının mülkünde tasarruf olacak. Onun gayrının mülkü yok ki. Hep onunuz. İstediğini yapar bize. Kurban olduğum, sen bizde istediğini yaparsın demek lazım. Dualarda var o. Bize istediğini bizim hakkımızda infaz edersin. Hükmünü icra edersin. Mesela o duada ne diyor? Allahümme inni abdüke ibni emetike fi kabzatike nasiyeti biyedike madun fiye hükmüke adlun fiye kadavke. Ben senin kulunum, erkek ve kadın kullarının çocuğuyum, senin tasarrufun içindeyim. Perçemim senin yedi kudretindedir. Ne istersen bana onu yaparsın. Hükmüm bende geçerlidir. Kazan ve kaderin bende adaletin ta kendisidir. Bu duayı mutlaka öğrenin buyuruyor. Kimin derdi sıkıntısı varsa bunu okursa mutlaka Allah feraha çıkaracak. Mutlaka diyor. Bir dertli bunu okusa da feraha çıkmamış olmaz. En büyük kederini Allah açıyor bu duayı okuduğun zaman. Değil mi? Biraz daha uzun tabii. Devam ediyor. Eselükallâhu ve kulli ismin ve lekesen beyte bi nefseke evenzel tevfî kitâbike ve allemte ve hadem min halkike evse eserte bi fî ilmin gaybi indeke entece'alel Kur'anel azîm ve rabî'a kalbi ve nûra besarî ve cilâ huzni ve zehâbe hemmi ve gammi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönlümün ilkbaharı yapasın diyor. Hüznümün cilası yapasın diyor. Derdimi, kederimi Kur'an'la kaldırasın diyor. Tabi Esma-i Hüsna ile istiyor işte. Çok mühim bir duadır. Benim şeyde vardı, bilmiyorum da Kur'an'ın Mecid'de mi, Hakim'de mi? İlk risalelerden, Kur'an-ı Mecid'in sonunda olabilir. İşte ikisinden birinin sonundadır bu dua. Kur'an'la ilgili olduğu için. Kur'an'ı benim gönlümün ikbarı yapasın. İşte orada sen işte manayı bilmek çok önemli. Çünkü başına bir sıkıntı gelmiş. Burada diyor mutlaka Allah açar. Ama bak sıkıntılı adam bunu okursa diyor. Ama manayı bilmezsen ne anladın şimdi? Bak manada ne dedi şimdi? Ben senin yönetimin altındayım. İstediğini bana yaparsın. Ne yaparsan da adaletli yaparsın diyor. Bu şuuru mülaza edince bu duanın maksadı hasıl oluyor. Yoksa papağan gibi okuyorsun falan da ondan sonra da bakıyorsun. Hoca da dedi okuduk ama hiçbir dert de açılmadı. E sen bunu düşünsen dert kalır mı? Rabbin yaptı da. Adaletin ta kendisini yaptı. Zulüm yapmadı aşağı. Sen onun mülküsün. Mülkünde tasarruf hakkına sahip. Ha, bunları düşündüğün zaman o zaman ben razıyım durumuna geliyorsun. Zaten belanın en büyüğü nedir? Belaya rızasızlıktır. Ve tahammülsüzlüktür. Beladan beterdir o. Razı olduğun anda zaten şeytanın ümidi kesiliyor. Ben bunu dinden çıkaramayacağım, Allah'a da karşı getiremeyeceğim dediği anda vesvese kesiliyor. Vesvese kesildiği anda sen feraha çıkıyorsun zaten. İnsanın başına ne gelirse gelsin. Ne gelirse gelsin. İmansızlıktan beter mi? En nihayet dünyadaki en büyük musibet ne? Ölüm. Ölümden öte musibet var mı? E ölüm de seni Allah'a kavuşturan bir vasıtaysa, cennete ulaştıran bir hediye ve ikramiye ise ne oldu? Musibetin en beteri bile nimet oldu. Müslüman budur. Onun için diyor, en lezzetli hayatı tatmak istiyorsan diyor, zikrimden gaflet etmeyeceksin, nimetlerimi unutmayacaksın. Şimdi İslam nimetini en büyük nimet bilen, öbür nimetleri elinden gittiğinde Allah'a itiraz eder mi? Etmez. Hiç olmazsa dersin, yani canım selamet, o da ayrı bir şey de, zaten yaşamıyorsan mevzu bitti de, Allah bana İslam nimeti verdi. Bu bana neyi kazandırıyor? Ebedi ahiret saadeti kazandırıyor. Bu nimetimi almadıktan sonra, maddi nimetlerimden beni mahrum etmiş. Buna üzülünmez ki. Ama adamın bütün nimetleri yerinde, İslam nimeti yok. Ehl-i sünnet nimeti yok. Bu adam ebedi ahirette azapta. E şimdi onu düşündüğün zaman onun nimetlerine gıpta edilir mi, imrenilir mi? Sen kafayı değiştir ya. Kafayı değiştir. Habibim diyor, en lezzetli hayatı yaşayanı bilir misin? Sahibi zikrimden fütur etmez, nimetlerimi unutmaz, ve la gafulu anni, benden gafil olmaz, habersiz kalmaz, ve la celu hakkı, hakkıma cehalet etmez. Yani benim hakkım var kullarımın üzerinde buyuruyor. Bütün haklar senindir ya Rabbel alemi. Kurban olduğum bütün haklar senin. Ana babamızla sen yarattın. Her şeyi sen verdin. Babamızın evinden bir şeyle gelmedik. İçimiz dışımız senin nimetlerin ya Rabbi de. İşte benim hakkıma ne yapmaz? Cehalet etmez. Bütün hakları benden bilir diyor. E bütün hakları Allah'tan bilince zaten hayat oluyor. Cennet hayatı daha dünyada. وَيَطْلُبُ رِضَاءَ لَيْلَهُ وَنَارُهُ Gecesinde, gündüzünde hep benim rızamı arar. Bir Müslümanla karşılaştın, bir tebessüm. Neden? Allah'ım razı olur. Müslümanın yüzüne tebessüm sadakadır. Bir fakir bir şeyse, bir yardım et. Allah'ımın rızası. Bir adama bir şey anlatacaksın. Kibir için, gurur için, hava atmak için, neyse. Allah'ım razı olsun. Hani buna da bir İslam'ı anlatayım falan. Her şeyde niyet. Her meselede rızamı talep eder diyor. Öbür türlü kılıyorsun namaz, rızayı talep etmezsen namaz da boşa gidiyor. Oruç boşuna aç susuz kalıyorsun. Kur'an okuyorsun, Kur'an sana lanet ediyor. Çünkü maksat ne? Allah'ın rızasını talep değil. وَمَّلْ حَيَاتُ الْبَاقِيَ Sana bir de baki hayatı söyleyeyim mi diyor. Sonsuz hayat, devam eden hayat. Peki, bu sonsuz hayat derken hani cennette ebedi kalmak, onu söylemiyor. Dünyada baki hayatı kazanmanın yolunu söylüyor. Baki hayatı burada kazanıyorsan oradaki hayat sana ait. Çünkü burada kazanıyor. Ahirette kimse bir şey kazanamaz. Bu saatlerde kazanıyor herkes ya da kaybediyor. Baki hayat nedir? فَيَلَّتِي يَعْمَلُّ نَفْسِ Kendi için çalışanın hayatıdır. Diyor. Şimdi herkes zannediyor kendim için çalışıyorum. Halbuki insanların çoğu nefsinin gayrimeşru isteklerini tatmin için gayret ediyor. Bu gayrimeşru istekleri tatmin için yaptığı gayretler onun aleyhine yazılıyor. Aleyhine hüccet oluyor, seyyat kefesine konuyor ve cehennem de karşına çıkıyor. Peki sen o zaman kendin için mi çalışmış oldun? İyiliğine mi çalıştın? Kötülüğüne mi? Para kazanmaya uğraştın, uğraştın. Ondan sonra o parayla zinayı tercih ettin, içkiyi tercih ettin, kumar ettin. Çünkü paran oldu, nereye harcayacağıma gittin? Ve bu çalıştığın gayretinin hepsi ahirette cehennem ateş olarak karşına çık. Sen kendine çalışmadın ki. Sen zararına dükkan açtın ya. Kendi için çalışacak diyor. Kendi için kim çalışıyor yani? Dedikoduyu tercih eden kendi karına mı? Boş konuşan kendi karına mı? Fazla uyuyan kendi karına mı? Fazla yiyen kendi karına mı? Halbuki görünüşte hep canının keyfine çalışıyor adam. Halbuki o aleyhine çalışıyor. Baki hayat istiyorsan kendine çalış diyor. Kendin için çalışan kimdir? Hatta teune aleyh dünya. Bir adam kendisi için çalışırsa, ahirete ebedi hayatı bilirse, ben orayı kazanmak için çalışacağım diye ona dünya hakir gelir. Dünya bize hakir mi geliyor, değerli mi geliyor? Eğer sizin gözünüze dünyanın altınıyla taşı eşit gelmiyor da öbüründe daha bir hareketlenme oluyorsa ha ben sana demiyorum ki altını da taş gibi muamele yap, çöplüğe at. Biz sana demedik ki bu parayla öbür kağıdın farkı yok, git köpeğe yedir. Biz sana onu demiyoruz. Ama senin içinde etkisi ne? Değer bakımından sana ne kadar değerli geliyor? Ha taş altın. Sahabe-i kiram öyle diyor. Dünyanın altınıyla taşı bana eşit geldi. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harise Hazretlerine esap tefelzem. Halin doğruymuş, isabet ettin, bu hali bozma diyor. Ama her dava delil ister. Ben hakka müminim, gerçek müminim dediysen ispatını getir bakalım ey Harise diyor. O da ispatsa dediğinde zikrettiği cümlelerden birinde dünyanın taşıyla altını bana eşit gelmeye başladı diyor. Gelmeye başladı. Sen onu eşit görüp de paranı git çarçur et denmiyor. Bu ayrı bir şey şimdi. Dünya hakir gelecek. Ve tasgura fi ayni gözünde küçük gelecek dünya. Dünyanın hepsi muhtarlık, belediye başkanlığı, vekillik, asillik, bakanlık, başbakanlık, patronluk, krallık falan falan falan falan. Bunu hepsini topladığın zaman çok küçük, basit, hiç değersiz işler Allah'ın dedi. Bir de mesuliyeti ağır. Ama bütün millet atlıyor. Aday adayları kaç bin tane çıkıyor. Aday adayları. Nereye giriyorsunuz acaba siz ya? Nereye giriyorsunuz? Göreve talip oluyorum. Sen cehenneme talip olmayasın. Göreve geldikten sonra durum ne oluyor? Mücahitler müteahhit oluyor. Ondan sonra her şeye müsait oluyor diyor. Belediye başkanı diyor 30 milyar euroluk. Dedim 30 milyar değildir ya. 30 milyar euroluk ser nasıl oluyor ya? Köyden çarıksız geliyor. Adam ondan sonra parayı sayacak, koyacak yer bulamıyor falan falan. Sonra ne oluyor? Ben hizmete talibim falan. Ya git işine ya. Ya git. Ha senin gözünde dünya azim olmuş, ahiret hafif olmuş. Peki sen bunu yaparken rüşvet neresinde bu işin? Faiz neresinde bu işin? Haramlar neresinde bu işin? Hak yemek neresinde, zulüm neresinde, adalet neresinde? Çok mal haramsız olmaz, çok laf yalansız olmaz. Ne olacak? Senin gözünde ahiret büyük olsaydı, o cehennemi göze alaraktan, efendim bu haramlara girer miydin? Girmez. Baki hayat istiyorsan nefsine çalış diyor. Nefsine çalışanın alameti nedir? Bir adamın gözünde dünya küçükse ve basitse ve değersizse ve tazumel ahiretu indehu, ahiret onun nezdinde, nazarında azimse, büyükse, mesela ahireti kaybetmemek için neler verilebilir? He? 10 lira, 20 lira verilir. He? Araba verilir. Şudur budur, her şey verilir falan. En nihayetinde en tatlı şeyimiz ne yani? Açık konuşalım. Canımız. Canımız. Ahireti kaybetmemek için can da feda edilir mi? Edilmeli. Sen ne yapamıyorsun? Sen uykuyu feda edemiyorsun. Canı geçtik. Sabah namazına kalkamıyorsun. Uykuyu feda edemiyorsun. Zekatı doğru hesap edemiyorsun. 5 kuruş zekattan kaçıracağım diye 40 tane hesap kitap yapıyorsun. Yani hile, iş şeriyelere teşebbüs ediyorsun. Ya git ya! Ya git. Ondan sonra ahireti büyük tutuyorum. Dünya benim nazarımda hiç itibarı yok. Nereden anlayacağız ya? Nereden anlayacağız? Yaşantına bakacağız. Evliyaullah niye efendim uykuyu terk etmiş, yemeği terk etmiş, içmeyi terk etmiş, nefsin bütün isteklerine gem vurmuş, şunu yapmış, bunu yapmış. Çünkü ahiret onun gözünde çok büyük. Dünya onun gözünde çok basit, çok hafif. Yani, efendim dünyayı önüne sersen, İbrahim İbni Ethem kraldı ya. Belk sultanıydı. Tacı tahtı bıraktı neden? Ahiret sultanlığını tercih etti. Şimdi Belk sultanı olan bir İbrahim İbni Ethem'in adı esamesi okunur muydu bugün? Ama şimdi sen 1300 sene sonra bir İbrahim İbni Ethem dediğin zaman bütün kitaplar peygamberlerden sonra en büyük adamlar listesinde zikrediyor. Bütün kitaplar ittifakla. Neden? Çünkü dünyanın rezilliğini görmüş, ahireti gözünde büyük tutmuş, malını, canını, çoluğunu, çocuğunu bu uğurda feda etmiş, yani görmezden gelmiş, Mevla'ya yönelmiş. Adamlar bunlar. Adamlar bunlar. Hızır Aleyhisselam görüşmeye geliyor, Hızır Aleyhisselam'la da görüşmüyor. Beni meşgul etme diyor. Ben diyor seni sevdim diyor, Allah için diyor, geldim diyor falan diyor. Tamam da diyor, beni meşgul etme diyor yani. Bize niye gelmiyor bu Hızır Aleyhisselam? Çünkü gelse bizim bu komşudan nasıl kurtarırız duası falan lazım oluyor. Veyahut bir de hemen bir dünyalık Hızır Aleyhisselam'ı görsek ne isteriz? Herkes kendine göre bir şey ister. Yani Mevla'nın rızasını neyle kazanırım istersen bir dua et bana da Allah'ın rızasını kazanayım. Değil, dua et de zengin olayım. Herkesin işi gücü bir parayı bulmak ya. Nedir bu? O zaman ne oluyor? Kaybedecek çok şeyin oluyor. Kaybedecek şeyleri olanlar dinden taviz verirler. Ve yusira hevâi alâ vav. Nefsinin arzusuna benim isteğimi tercih eder. Şimdi namazla uyku arasına geliyorsun. Oruçla yemek arasına geliyorsun. Haramla ibadet arasına geliyorsun. İşte neyse mubah arasına geliyorsun. Her işte karşımıza bir nefsin isteği çıkıyor, bir de Mevlamızın arzusu çıkıyor. Her işte benim isteğimi kendi isteğine tercih edenler, işte baki hayatta kendileri için çalışanlardır. Ve ebtehî merdâti. Devamlı benim rızamı arar. Yani Mevla neden razı, neden razı değil. Bütün din bundan ibarettir. Helal haram, mekruh mubah bundan ibarettir. İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin tamamı bundan bahsediyor. Mevla neden razı, hangi şeyden razı değil. Hangi konuşmamdan razı, hangi konuşmamdan razı değil. Bu hesabı gözetenler ebedi hayatı kazananlar. Bunu gözetmeyenler rastgele yaşayanlar. Rastgele yaşayan batar. فَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيمَ يَلْمَأْوَى. Dersin başında okuduğum ayet, Nazihat Suresi. Nefsinin azgınlığına kapılıp dünya hayatını tercih edenler gideceği barınağı, sığınağı cehennem ateşidir. وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ Rabbimin huzurunda dikileceğim, hesaba çekileceğim diye endişe edenler وَنَهَنْ نَفْسِ عَنْ لَوَى Nefsini isteklerinden engelleyenler. Bu gayri meşru isteğinden engellersen normal bir Müslüman oluyorsun, takva. Meşru isteğinden bile, fazla mubahlardan bile engellersen o zaman evliyaullah'tan oluyorsun. Şimdi bir var, zinadan engelliyor. Tamam, bu normal, müttaki olabilir. Haramdan sakındı şimdi. Bir de var ki, fuzuli mubahlardan, fazla mekruhlardan engelliyor. Tamam mı? Efendim, buna misal yemekte verebiliriz. Yani, helal olan, mubah olan yemeği bile ne yapmıyor? Yemiyor, azaltıyor. Azalttıkça azaltıyor. Bu zaten velilik makamına artık yükseliyor. Veliler hep az konuşmak, az görüşmek, az yemek, az içmek, az uyumak. Velilerin olmazsa olmaz sıfatları. Feynel cennete yiyelme. Onun da sığınağı bağına, barınağı cennet olacak diyor. Allah'ım cümlemize nasip eyle. Ve yuazzamuni hakkı azameti. Okulum bana hakkıyla tazim eder. Benim değerimi bilir. Benim yüceliğimi takdir eder. Benim büyüklüğümü hesaba katar. Patronundan, amirinden, memurundan, korktuğundan ziyade benim Allah'ım var bu diye düşünür. Ve yezkuru ilmi bihi, benim onu bildiğimi devamlı hatırlar. İşte biz burada bittik, ayaklarımız yerden kesildi. Biz günah işliyor muyuz hiç? İşte orada günah işlerken diyor ki, ya benim seni gördüğümü bilmiyorsun, düşünmüyorsun, ya da benim bildiğimi bile bile bu günahı yapıyorsun. Ey kulum, bir çocuk seni görse bazı günahları yapamıyorsun. Bir çocuğun gördüğü yerde o günahı yapamıyorsun, benim gördüğüm yerde yapıyorsun. Efe cealteni ehvenen nazirine aleyk. Yoksa sen beni, sana bakanların, seni görenlerin en hafifi beni mi yaptın diyor. Hii. Bu hitab-ı ilahinin altında ezilmemek mümkün değil. Kimse Allah'ın görmediği yerde bir şey yapmıyor yani. Herkes Mevla'nın bilgisi dahilinde bu kadar günah yapıyoruz. Evet, sana şunu soruyor. Bunu devamlı kulağımıza küpe edelim. Sana bakanların en hafifi beni mi kabul ediyorsun diyor. Buna kimse cevap veremez. Yani günahsızlık peygamberlere mahsus. Biz mümkün mertebe azaltacağız arkadaşlar. Hemen tevbe edeceğiz. Şimdi günah yapıyorsun. Zaten günah yaparken mutlaka Allah'ın baktığını unutuyor insan. Çünkü Mevla'nın gördüğünü de göre göre de şey yapıyor. O anda bir gaflet oluyor tabii. O gaflet de. Ama hemen ayıkıp, hemen zikir, hemen istiğfar, hemen tevbe, Recep ayı tevbe ayı. Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Recep Şerif Risalesi'nde, istiğfar bahsinde bunlar, kaç tane istiğfar var? Günahsız duramıyorsun istiğfara. Tesbih namazı, söz veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günahlarının küçüklerini de affediyor Allah Teala, büyüklerini de affediyor. Büyük günahta kalmıyor, küçük günahta kalmıyor. Diğer hadislerdeki müjdelerde hep küçük günahlar. Büyük günahları af-ı mağfirette mesela bazı rivayetler var ama en kuvvetlisi tesbih namazı. Büyük günahları da affediyor. Eskisinde yenisinde affediyor. Allah Allah. Yani Mevla buyuruyor ki madem günahsız durmuyorsunuz bari istiğfarsız kalmayı. Ve yurakibuni billeyli ve nehar. Gece gündüz beni bana murakabe yapıyor. İşte tarikat dersinde bir derstir bu murakabe. Murakabe ne demek? Gözlemek. Neyi gözlüyorsun? Mevla'nın seni beraber olduğunu, sana yakın olduğunu, neyse makamın neyse, dersinin seyri sülükteki mertebene göre sana bir mülahaza veriyorlar. Bunu düşüneceksin. O murakabe. Şimdi o murakabe işte demin dediğime geliyor. Bir buçuk saat murakabe yaptıktan sonra önüne gelen bir günaha daldığın zaman işte bu murakabe ne yapmamış? Etki bırakmamış oluyor. Çünkü bu murakabe sana da tesir etseydi seni günahlardan engeller. Çünkü Mevla beni görüyor, halini getirecekti sana. Gece gündüz beni gözler inde külli seyyiyeti ve maset. Her kötü işi yaptığında, her günahı yaptığında. Şimdi burada günahsızlık zaten aranmıyor. Günahtan uzak durun emrediliyor ama günahsızlık aranmıyor. Ama ne diyor? Her günah ve kötü iş yaptığında hemen benim onu bildiğimi, gördüğümü düşünür ve yunakki kalbi an kulli makro, istemediğim her şeyden kalbini aklar. Yani bu neyle oluyor? Tevhid kelime-i tevhidle oluyor, Subhanallah tenzihle oluyor, İstiğfar, mağfiret talep etmekle oluyor. Şimdi mesela ayet-i kerimede ne buyuruyor estağfirullah? Üddet lil müttakîn, cennet müttakiler için hazırlandı. Şimdi bu cennet takva sahipleri için hazırlandı. Takva sahipleri kimler? اَلَّذِينَ اُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ Zorlukta da verirler, işte darlıkta bile olsa yine darlığına göre azdan az, çoktan çok verirler. وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ Kinlen, öfkelerini yutarlar. Sinirlenseler, bağırıp çağırmazlar. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affederler. Suçlarını, şeylerini, özürlerini kabul ederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Güzel amel işleyen, Allah'ı görür gibi ibadet edenleri Allah sever. Bu sıfatların peşinde ayette ne diyor? Hemen bir sonra. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتَّنَ Okullar ki büyük bir günah yaptıkları zaman. Şimdi bunlar kimi tarif ediyor bu ayet? Takva sahiplerini tarif ediyor. Şimdi takva sahiplerinin sıfatlarını tarif ederken hiç günah yapmazlar diyor mu? Hem de büyük günah bile yapabilir ha. Çünkü اَوْزَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Yahut nefislerine zulmettikleri zaman diyor. Bunun biri büyük günah söylüyor, öbürü küçük günah söylüyor. Şimdi benim müttaki kullarım, cennet onlar için hazırlanmış, bekliyor diyor. O müttaki kullarım kimlerdir diyor. Büyük veya küçük günah yaptıkları zaman, yani ne anladın şimdi? Yapmazlar demiyor çünkü peygamber değiliz. Zekerullâhe festeğferû li zunûbihim. Hemen Allah'ı hatırlarlar, günahları için Allah'tan bağışlanma talep ederler. Bu şu demek, günahta ısrarcı olmazlar. Günah yapıyor, saatler, günler, aylar geçiyor, hala üzülmüyor, Rabbime karşı rezil oldum diye düşünmüyor ve Allah'tan mağfiret talep etmiyor. Bu demek tınmıyor hiç. Ahiret, mesela Allah'ın azabı, gazabı var. Bu çok tehlike. Çünkü bu takva olamaz. Takva kullar günah yapsalar da hemen Allah'a hatırlıyorlar, af istiyorlar. Öyle mi? Sırru alâ mâ fe'alûhum yâlemûn. Bile bile günahlarında ısrarcı olmuyorlar. Şimdi mesela aynı gün bir günaha 70 kere düşse yine şeytan ona ümitsizlik verir. Sen kaçıncı istiğfar ediyorsun kardeşim? Aynı günahı yine yapıyorsun. Daha sen af olmazsın. Bırak bu konuyu kapat der. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın kapısını kapatmak için ne buyuruyor? Ma sarra ben istiğfara ve inade billahi seb'ine mer. Aynı gün aynı günaha 70 kere de dönse af istesin. Af isteyen ısrarcı sayılmayacak buyuruyor. Çünkü en azından ya Rabbi yanlış yaptım diyorsun da. Hey Allah Allah Allah eden gibi daha aşağı yapmayacaksın ama şimdi burası çok önemli. Bize kurtuluş kapısı buradan açılıyor. Bizde günahsızlık yok. Ama tevbesiz durursak, af istemezsek, bir de Allah'a karşı pişmanlık efendim, arz etmezsek ısrarcılardan oluruz. Müttakilerden olamayız o zaman. İşte benim kullarım diyor, dostlarım diyor, baki hayatın sahipleri diyor, günah istemezler buyurmuyor. Her seyyiye ve masiyet anında küçük büyük hangi günah düştü hemen Allah akıllarına gelir. Zaten o anda Allah aklına gelip hemen tövbe eden bir insan da bir daha kolay kolay aynı günaha düşmüyor. Düşerse de yine tövbe kapısını açık tutuyor. En nihayetinde kim ümidini kesecek? Biz kesmeyeceğiz, şeytan ümidini kesecek. Şeytan ben bunu cehennem tarafına geçirdim, artık bu tövbe de etmeyecek. Nasıl olsa bir daha da af olmam diye günaha devam edecek. Fikrinden şeytanı ümitsiz kılmak lazım geliyor. İslamiyet onun için bize aman şeytanı ümitsiz edin, kendinizi ümitsiz etmeyin buyuruyor. Hepimize bu oyunları yapıyor. Bazen aynı günahı tekrarladığımız zaman bize tevbe etsen daha beter büyük günaha dönecek. Sen zaten bir daha yapacaksın, tevbe etme diye telkin ediyor. Şeytan yapıyor bunu. Biz buna karşı bu mücadeleyi vereceğiz. Devamlı istiğfar. وَيُبْغِضُ الشَّيْطَانَ وَوَسْمَاسَهُ Bak şimdi. Hemen peşine o öyle peş peşe gelsin diye konuşmuyorum ki ben bunu. Konuşmanın akışında bak peşine ne geliyor. Ben bunu hiç hesap ederek konuşmuyorum. Mana verirken orada geleni söylüyorum. Ha. Şeytana buğz ettirecek vesveselerine de. Şeytanın ona fısıltıları işte tövbe etme, istiğfar etme, bir daha yaparsın, kapıyı açık tut. Ne açık tut? Sen tevbe istiğfar et, belki ölürsün, bir daha da nasip olmaz, inşallah kurtulursun. Ha sen, Allah kerihlik versin, ikrah versin, soğukluk versin diye de dua et. Mevla'ya ben razı değilim bu işten, bu nefsim beni alıyor götürüyor ara sıra bu günah. Arzuhal et. Tevbesiz durulur mu? şeytanın vesveselerine efendim karşı durar. Ve la ec'alel iblisi ala kalbihi sultanen ve sebila. Benim baki hayatta yaşayacak kullarım, kendi karına çalışan kullarım, iblise kendi kalplerinde yol vermezler. Ama ilimsiz olur mu? Olmaz. Şu sohbetin, şu meseleleri, şu hadisleri bilmeyen Müslümanların birçoğu günaha düşüyor. Aynı günaha bir daha düşeceğini düşünerek tevbe etmiyor. Çünkü tevbe edersen bir daha yapamam, yaparsam günahım büyük günah defterine geçer. Bari bunu böyle ara ara yapayım diyor. Halbuki İslamiyet ne diyor? Anında tevbe istiğfar et. Anında et diyor. Bir daha yapma durumum var. Bir dahasını şu anda düşünme diyor. O anda hesabı kes diyor. Bu hesabın faturayı kapat diyor. Anladınız mı? Ben bu işte çok, yani çok kitap karıştırdım. İmam Yafi'inin Kifatül Mürtekid. Rüyamda da gördüm o kitabı. Sonra ismi başkaymış. Ya bende de yok, nasıl olur, rüyamda gösterdiler. Dünyaya ayağa kaldırıyorum, yazmalarını bulduracağım falan filan. Sonra baktım kitabın öbür ismi Neşrul Mehasinil Galiye'ymiş. Bende de varmış yani. İmam Suyuti kaynak verir onu. İmam Yafi Evliyaullah'ın reisi, Kadiri Tarikatı'nın Yafi kolunun kurucusudur. Bu mübarek zat orada bu meseleyi öyle bir deşmiş tevbe konusunu. Çünkü tasavvuf 10 basamaktır. İnşallah onları size şerh edeceğim. Usulü aşere şerhi diyor. İsmet Garibullah Hazretleri ne diyor? Usulü aşere şerhinde mestur. Şu yazdığı İsmail Hakkı meşhur diyor. Yani İsmail Hakkı Ruhul Beyan sahibi de bu usulü aşere şerhi mi? Bu usulü aşereyi Necmüddin Kübra Hazretleri diyebiliyorum. Ondan evvelki meşayiha da gidebilir. Tertip etmişler. Usulü aşere. Usulü aşere dinin temelleri, tasavvufun temelleri 10 tane kaidedir. Bu 10 kaidenin birincisi tevbedir. Onuncusu rızadır. Bunların hepsi derslerde izah edeceğim inşallah. Tevbeden başlıyor, rızada bitiyor. Şimdi ilki tevbedir. O tevbede bunu söylüyor. Ben o zaman işi çaktım yani. O zamana kadar hala bu ne demek istiyor? Orada izah ediyor. Diyor ki sakın hangi günah yaptın bir daha dönersin tevbe etme derse iblise kalbine yol verme diyor. Hemen tevbenin istiğfarını yap. Bir daha sana o günah nasip olur olmaz. O senin bilgin dahilinde değil. Azmin ve kararın da yok bir daha yapma. Ama bir daha başına gelebilir, gelirse gelsin. Sen başıma gelebilirden dolayı tevbesiz kalma diyor. Ya bu noktada milleti mahvetti iblis. Bütün insanlara sen bu günaha alışkanlığın var, ara sıra yaparsın diye istiğfarı yaptırmıyor. Buradan iblisin yolunu keseceğiz. İnşallahurrahman. İşte bunu yaptığı zaman فَاِذَا فَعَلَ ذَٰلْكَ اَسْكَنْتُ قَلْبُهُ حُبَّنْ. Kulum bu şekilde davrandığı zaman ben onun kalbine sevgimi yerleştiririm. Hatta ala kalbi öyle meskene. Onun kalbini kendi tecellilerime mesken yaparım. İşte Risale-i Kusya'da geçen kalbül mümin beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Arşullah Allah'ın arşıdır. Hazainullah Allah'ın hazineleridir. Yerim göğüm almaz beni. Mümin kulumun kalbi alır beni meseleleri. Çünkü Mevla mekansızdır, kalp de mekansızdır. Kalpte mekanlık yok. Kalp şöyle et parçası değil. Bir de manevi kalp var. Onun için gökler yerler geniştir ama mekansızı almaz. Kalpte la mekaniyet var. Mekansızlık kabiliyeti var. O sevgimi onun kalbine yerleştiririm. Ve ferâgâhu ve iştigâlehu lî. Artık onun boş vakitleri de benim için olur. Meşguliyetleri de benim için olur. Ve hem öyle dertleri de benim için olur. Ve hadîthu min en-ni'meti lletî en'amtu bihâ alâ ehli mahabbeti min halkî. Kullarımdan sevdiklerime inam ettiğim nimetlerle ilgili konuşur. Bütün konuşmaları, hayatı, tahdîs-i ni'met, Allah'ın lütufları, fazl-ı keremleri, iyilikleri, al ne büyük Rabbimiz var, bize ne kadar iyilikleri var, sohbeti buna döner diyor. Femmâ bini'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetlerini anlattı, anlat. Efendi Hazretleri'ni biz senelerce yanında bulunduğumuzda bu makamda gördük işte. Devamlı nimet tahtisinden bahsediyor. Allah Teala'nın iyilikleri hocam. Öyle derdi. Ey Davud, kullarım bana sevdir, beni kullarıma sevdir. Ya Rabbi bu çok zor iş, ben kullarını sana nasıl sevdireceğim? Seni onlara nasıl sevdireceğim? Onlara iyiliklerimi anlat. Kalp kendisine iyilik yapana sevgiye meyillidir. Dolayısıyla iyilik sahibini duydukları zaman onu beni severler. Onlar beni sevince ben de onları severim buyuruyor. Nimetleri anlatırsın. Dostlarıma lütfettiğim nimetlerden bahseder diyor. kalbim ana mesken olur diyor. Allah Allah. Benim sevgimi, muhabbetimi taşır diyor. Ondan sonra da herkese o sevgiyi yayar. وَاَفْتِحُ عَيْنَ قَلْب۪ي وَسَمْعِهِ O kulumun kalbinin gözünü açarım. Kulağının gözünü açarım. Hatta يَسْمَعَ بِقَلْب۪ي لَا جَلَالِ وَعَظَمَتِ Artık onun kalbi benim heybetim, benim yüceliğim, benim azametim, benim büyüklüğüm. Alemlerde kim kalır? Ancak Allah baki kalır. Başka bir şey kalmaz. Ama öbür türlü ne olur? Sinek uçsa oradan oraya, adam kafası gider oraya. Ya kardeşim, senin işin bu mu? Bak biz ne kadar ufak işlerle meşgul oluyoruz hayatımızda görüyorsun. Çünkü bu makamlara gelmediğimizden basit durumumuz. Ve udayyuk aleyh dünya. Hadi bakalım. O zaman ben okuluma dünyayı dar ederim diyor. İşte bak, sen de diyorsun ki dünyayı bana dar etmesin, ben yine bu makamımda devam edeyim. Bu makamlar bana fazla geldi diyorsun tabii. Niye dünyayı dar eder? Dünyadan darlanır yani. Sıkılır. Yemeğinden, içmeğinden, lezzetinden. Bütün çoluk çocuk herkes eğlenecek falan. Mutlu günümüz, doğum günü, şu böyle bilmem ne, nişan var, düğün var. Onlara bakarsın sanki cenaze var. Allah'ın dostları öyle. Çünkü Mevla'yı sevince başka şeyden zevk alamıyor. Ve bu bakıldığı ile mafiya minel lezzat. Dünyadaki bütün lezzetleri ona kötü gösteririm diyor. Adamın en lezzet aldığı işler Allah'ın bu dostlarına ne geliyor? Yani canını kazımak geliyor böyle. Kemiklerini etlerinden ayırmak geliyor. O kadar istemez dünyanın keyfini, lezzetini. Hep ahiret. Hele böyle dostlar var. Ve uhadziru mined dünya ma fiha kema yuhadziru ra'i. Ben onu dünyadan ve içindekilerden sakındırırım. Ne gibi? Çoban ganemehu min merati'il mehleketi. Tehlikeli otlaklardan çoban koyunlarını ne yapar diyor? Uzaklaştırır. Orada zehirlenmesin, bir dikene batmasın, şunu yapmasın, koru, saha yasak. Mayına basar. Onu sakındırıyor. Ben de dostlarımı dünya ve içindeki tehlikelerden öyle sakındırırım diyor. Onun için o kendine çalışıyor. Sen de zannediyorsun ki ama nefsine ne kadar eziyet ediyor bu mübarek zatlar. Uyumuyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar. Nasıl dayanıyorlar, nasıl duruyor? 2 ay yememiş. 4 ay yemeyeni var. Allah. İşte yazdım şimdi, Müsebbahat kitabını çıkarıyorum. Sadece müstakil risale yaptım, Müsebbahat verin onu. Kürz İbni Weber'e, İbrahim Etteymi. Müsebbahat'ı Hızır Aleyhisselam'dan rivayet eden zatlar. Bir gör ibadetlerini, bir bak. Böyle kısa bir tercümeye hal yazdım başına da. Nasıl bu adamlar böyle oldular? Biz niye olamıyoruz? Aynı aklımız, kalbimiz var. İradeyi kullanmıyoruz. Ve izâ kâne hâkezâ. Bir kul böyle olduğu zaman yefirru mine nâsi firâra. İnsanlardan firar eder diyor. Yani kalbi kaçar. Bedeni dursa da kalbi insanlardan uzakta durur. Ama insanlardan bedenen de uzlette bazen fayda ediyor. Yani bizde böyle bir şey yok ama. Tabii cemaate katılacağız. Şudur budur. Hep cemaatle karışacağız. Ama insanların işine pek karışmayacağız yani. Dünya işlerine hiç karışmayacağız. Şimdi Mekke'de bile bakıyorsun, Ümre'de, Hac'da, şurada, burada insanlar geliyor. Böyle devamlı sağa sola bakıyor. Ya Kabe'ye baksan 120 tecelliden işte 20 rahmet bakanlara diyelim. Sırf bakanlara. Sen orada Kabe'ye baksan diyor, başka yerde ibadetten çatlayandan eftaldir. Boş boş Kabe'ye baksan İstanbul'da ibadetten çatlayandan eftaldir. O kadar bakmanın sevabı var. Yani tamam, Kur'an okumuyorsun, tavaf yapıyorsun, falan. Oturuyorsun, namazı bekliyorsun. Ben bak. Yok, o nereye bakıyor? Kim geldi, kim geçti? Hatta şimdi Türklerden biri geliyor veya tanıdığı biri falan, o onu görmezse ne yapıyor böyle? Böyle yapıyor falan. Ne iş arıyorsun abi? Sübhanallah, ben diyecek. Başlayacağız dırdıra şimdi. Dolar 4 lira olmuş, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Başlayacaksın dırdıra, dedikodu, gıybete de gireceksin. Şimdi Allah'ın sevgisi kalbine mesken olan bir insan, insanlarla bu kadar ihtilatı, karışık görüşmeyi sever mi yani? Bizde onun için evliya alameti pek yok. Eşkıya alameti de biraz var. Kaç yıl sen ibadete kaçacaksın ya? Mekke'ye gitmiş, arkadaş arıyor dırdır etmeye. La havle ve la kuvvete illa. Allah Kabe'yi nasip etmiş. Git işine bak da ne konuşuyorsun adamdan ya? Ya bir konuşma merakı, bir çene düşüklüğü. Allah için konuşursan konuş. Vaaz et, nasihat et. Adama ayet oku, hadis oku. Onun sorunu yok. Ama aleyhine dolaşıyorsun. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Allah'ı zikretmek. Bunun dışında konuşmalar aleyhinedir. Küllü kelamü ibn-i Adem aleyhile aleyhü. Ve entegülü müdâril fena ilâ dâril bekâ. Bu kulumun kalbi fani yurttan geçer, baki ahirete intikal eder. Ve min dâril şeytan ilâ dâril rahman. Şeytanın yurdundan dünyaya Allah bir kere rahmetiyle tecelli etmemiş. Rahman'ın yurdu neresi? Cennet-i Alâ, Firdevs-i Alâ. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve lev zeyyinennehu bil heybeti vel azameti. İşte ben böyle kuluma heybet veririm, azamet veririm, itibar veririm, yücelik veririm. Dünyanın krallarını bir yere koyarsın. Bir de evliya Allah'tan bir zat çulu yok giyme. Fakat bir bakıyorsun o zat bir heybetli geliyor, öbür kral insanın gözüne hiç değersiz geliyor ya. Çünkü heybeti Allah verecek. Hazreti Ömer Efendimiz yamalıklı cübbenin heybeti değil. Heybeti hakkes nis delkes. Bu hakkın heybetidir derdi. Çünkü Mevla o heybeti ona, onlara libas gibi giydirmiş. Dostlarına giydirmiş. Dostlarındaki yani Mevla'nın nurunun tecellileri insanlara yansıma yapıyor yani. Öbür adam kaftanı var, kürkü var, şusu var, marka bilmem nesi var. Her şeyi marka falan falan. Adam ağa paşa bakıyorsun insanın içine kalbine hiç hitap etmiyor. Ama bir Allah dostunu görüyorsun. Bir Hacı Salih Efendi görseydin kambur, böyle zayıf, zaten kısa boylu, bir de kambur falan bir şey. Ama böyle mıknatıs gibi çekiyor bütün insanlar. Ne, o zattan ne isteyecekler? Ama Allah heybet veriyor. Ben çok veliler gördüm. Efendim, çelimsiz, zayıf, şu bu, dünyalık hiçbir şeyleri yok. Yanlarında böcekler dolaşıyor. Allah Allah. Zekeriya Efendi dergahında var. Medine'de mübarek koca, o da kutuplardan da veli. Yani de bakım yok, şu yok, bu yok. Allah. Bütün böcekler her yer. Biz otururken korkuyoruz böyle, ay böcek geldi, şu geldi. Öyle çekerdi üstüne şeyi, yatayım. Yattığı yerde de sıralı okuyor. Sabaha kadar okuyor, sabaha kadar okuyor. Sakal da yoktu mübareğin köseydi. Görsen ama ağası paşası gelir, böyle duracak. Çünkü Mevla heybetini mala mülke vermemiş, krallara vermemiş. Mevla heybetini velilere vermiş, dostlara vermiş, müttakilere vermiş, mukarreplere vermiş. Onun için biz bu heybete talip olalım ya. Bırak dünyanın işleri sen. Dünya zaruret miktarı. Kalbi Mevla'ya teslim edelim. Bu heybetten istifade edelim. فَهَذَا وَالْعَيْشُ وَالْحَيَاتُ الْبَاقِيَةِ Ey Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Baki hayat ve en lezzetli yaşantı bu benim sana beyan ettiğim vasıflara sahip olanlara aittir. Allah'ım cümlemize şu mübarek Cuma gecesinde, Recep-i Şerif gecesinde bu mübarek geceyi bu sohbetle ihya kaydeylesin. Allah'ım ihya edenlerden yazsın Allah'ım. Fazl-ı Kerem'iyle haramayın hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Ve bu mübarek gecede bize anlattığı, Habibi vasıtasıyla Miraç gecesinde bize vahyettiği, bildirdiği, bize kadar ulaştırdığı şu sıfatları takınmadan ölmekten muhafaza eylesin. Allah'ım fırsat versin, imkan versin, zikrine şükrine karşı bize yardım eylesin de bu hayatın tadını bize cennetten evvel tatmayı nasip eylesin. Burada bu lezzeti alanlar ahirette ebedi tadı alırlar. Öbür türlü cennete de gitsen surette kalırsın. Cennetin de sureti var, hakikati var diyor İmam-ı Rabbani. Cennetin de sureti var, hakikati var. Hakikata burada talip olalım ki hakiki cennetler nasip olsun. İnşallahur Rahman. Onun için ne buyuruyor hadis-i şerifte? İzâ azzamet ümmeti dünya nüzâet minâ heybetül İslam. Benim ümmetim dünyaya değer verirse İslam'ın heybeti onlardan sökülüp alınacak. Bak şu anda bizde İslam'ın heybeti var mı? 2 milyara yakın Müslümanız. Dünyanın gavuru bizde misket gibi oynuyor değil mi? Çünkü Müslümanlar dünyacı oldular. Parayı buldular. Zaten Körfez ülkeleri petrol metrol meselelerini görüyorsunuz. Dünyaya değer verince İslam'ın heybeti silindi alındı. Hiç itibarımız yok. Rezil olduk. Gavurlar bize oynuyor. Ve izâ teraketil emra bil maruf ve neyâl münker hürimet bereketel vahiy. İyiliği emretmez, kötülükten ne etmez, bana ne mi lazım, doğruyu söylemezlerse vahyin bereketinden mahrum olurlar. Şu anda bu ümmet Kur'an'ın bereketinden mahrumdur. Çünkü kimse hakkı hakikati birbirine nasihat etmiyor. Ve izâ tesâbbet ümmeti sekadat min aynillâh. Benim ümmetim birbirine sövüp sayarsa Allah'ın nazarından düşerler diyor. Bütün meseleler aynen geldi. Ne heybetimiz kaldı, Ne vahyin bereketi kaldı, değil mi? Ne de Allah katında itibarımız kaldı. Zaten Allah katında itibarımız olmadığın en büyük alametleri neler? Pahalılıklar, kıtlıklar, sıkıntılar, hastalıklar, bütün belalar İslam alemine yağıyor. Neden? Günahınız çoktur, bari ahirete kalmasın, belamızı burada veriyor. Dost tokatı atıyor. Ama biz niye sonsuza kadar tokat diyelim ya? Nasihat alalım, ibret alalım, dönüş yapalım, tevbe edelim. Ne kadar dönersek kar. Mevlamıza ne kadar yönelirsek, şu İslam'a ne kadar çalışırsak dünya ahiret kar. İnşallah bu dersi önümüzdeki hafta devam ederim. Perşembeye siz de takip edersiniz inşallahurrahman. Efendim, bir de size şurada bir şey yazdım. Derginin son sayfasında onu madem yazdım ben de amel edeyim, siz de amel edin. İmam Haruşi Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerinden, sıkıntıların izalesi için diyor, dünyaya karşı soğuk olan 8 tane bu ümmette zahit var. Bu zahitler öyle bir insanlar ki bunların isimleriyle Allah'a yalvarırsan Allah Teala ihtiyaçlarını görür. Bir insan hastayken bunların ismini zikrederse biiznillah afiyet bulur. Ölürse onlarla haşrolur. Yazılıp ölünün boynuna asılırsa diyor kabir suali kolay olur. Bu 8 tane zahit Arapçasında yazdım, Türkçesinde yazdım. Birincisi Hasan-ı Basri radıyallahu anh. İkincisi Herim İbni Hayyan radıyallahu anh. Üçüncü Rabi' İbni Hüseyin radıyallahu anh. Onu geçen de biraz daha anlatmıştım. Hazreti Ali Efendimiz'in İbni Mesud'un adamlarında. Dördüncü Esved İbni Yezid en-Nehai radıyallahu anh. Amir İbni Abdülkaş radıyallahu anh. Ebu Müslim el-Havlani radıyallahu anh. Mesruk İbni el-Ecda' radıyallahu anh. Üveys el-Karani radıyallahu anh. Siz orada bir Hasan-ı Basri ile bir de Üveys-i Karani'yi tanıdınız değil mi? Öbür altısını da biraz tanısak iyi olur. Değil mi? Bu zatlar isimleri peşindeki dua ile birlikte yazılışı şöyledir. Sayfa 96'da El-Hasenül Basriyyü bunları okuyorsun. Ve Herim İbni Hayyane ve Rabbi İbni Hüseymin işte hepsine radıyallahu anh deseydik yanına iyiydi yani. Biz kitaptan aldık ya o dememiş aynı yazmışsın. Siz radıyallahu anh deyin. Hepsinin yanına radıyallahu anh deyin. Ondan sonra diyorsun Sübbühün Kuddüsün Rabbül Melaketi ve Ruh peşine dua diyorsun. Bu dualar kabul oluyor. Bazı alimlerden nakledildiğine göre sıkıntıların, dertlerin izalesi için bu zatların isimlerinin içerisine yer aldığı şu beytler 70 defa okunuyor. Tevesseltü lirrahmani fi kulli hacetin. Her hacetimde Rahman'a aracı yaptım. Allah vesile arayın buyuruyor. Tevessül ettim. Uraccî kazâhâ bil kirâmi deviz zühdi. Bak adamlar dünyadan soğuk olup ahirete yönelince isimleriyle bile Allah onların isminin hürmetine senin işini görüyor. Görüyor musun? Mesele ne? Kalbin dünyaya soğukluğu. Zühd sahibi kerim zatlar hürmetine Rabbimin bu hacetimi görmesini ümit ediyorum. Üveysün ve mesrukun, Rabi'un ve amirun, vel esvedu vel basriyyü vasıtatul ukdi, ve zidherimen ve zkürebâ müslimin fevum, eimmetuna hakkan ilâ sebilir rüşdi, ilâ sübülür rüşdi. 70 defa okunuyor, İmam Haruşi bunları beyan ediyor. Allah Teala'ya aracılar yapalım. Bu zatların da ruhlarına fatihalar okuyalım. Radıyallahu anh diyelim. Ondan sonra ya Rabbi bunları sen dost ilan ettin. Dostların hürmetine bizi de mahrum etme diyelim. Hastalık, bak hastalıkta özellikle okunursa şifa için. Özellikle şifa için diyor. Ha şifası nasip olmadı. Eceli gelmiş cennete haşrolmak için. Çünkü neden? Mevla'nın dostlarının onun katında çok itibarı var. Çok itibarı var. O dostlarının hürmetine isteyenleri mahrum etmiyor. Allah Teala bizi de vesileyle iş yapanlardan eylesin. Ya vesileleri aradan çıkarmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Arada vasıtalar olmazsa insanlar işte ne olur? Deist olur böyle. Deistliğe nereden gitti bu iş? Aracıya lüzum yoktan gitti. Bizim aracılara çok ihtiyacımız var. Allah dostlarını cümlesini vesile ediniyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Vesilelerimizi de bize şefaatçi eylesin. O vesilelerin de efendim hoşnutluk ve rızasıyla ahirette onları da karşımıza çıkarsın fazl-ı keremiyle elimizden tutmalarını nasip eylesin. Amin. Lale Gül dergisinin en son sayfasında bu beyitler ve bu ismi şerifler Allah Teala amele muvaffak eylesin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselükel cenne Na'udü bike minen nâru Allah'ım inna seluke rıdâke vel cenneh. Na'udü bike min sekadduke vel nâru Allah'ım inna seluke el cenneh. Ve mâ karrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Na'udü bike minen nâru ve mâ karrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Allah'ım inna seluke min khayr mâ seyleke min nebuke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Na'udü bike min şerri mesta'âdeke min nebuke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك لا إله إلا أنت اللهم اكفنا شر أعدائنا أعداء أهل السنة والجماعة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شرهم وفتنتهم وأذاهم يا ذا الجلال والإكرام بما شئت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين Şevki Kazım Sabahattin Fethi Atillah Recep Tarık Lokman Adem Hüseyin Fehim Mustafa Muhammed İzzet Cumali Musa Enver Tahira Ana Kız Nesmiye Mine Merve Şukizan Salihe Fatıma Senin kulların ya Rabbi. Müslüman kulların, Müslüman isimleri takmış kulların. Kabirde şimdi sana ayandır halleri, durumları, var mı azapları biz bilmiyoruz. Affeyle, mağfiret eyle. Azapları varsa defro vizale eyle. Seyyatlarını mahveyle ya Rabbi. Bir daha da azaplarını iade eyleme ya Rabbi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma vesa'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle bu şehadetlerin nuruyla kabirlerini pürnür eyle ya Rabbel Alemin Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafune ve selamun alel murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem فَالِي وَصْحَابِي مَشَاخِنَا كَافَ اُلَارُ İmam Tarikatı'nın Efendi Bağımız Khaas'a oyla. Cemî envâtina envâti'l-müslimîn ve envâti'l-cemâti'l-hâdırîn. El-Fâtiha.